مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن يؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله الملائكة قبيلا أو يقول لك بيت من يخلص لك ترقى في السماء ولن يؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا وبعثنا بشرا رسولا قل لو كانت الملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ماء من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم انه كان بعبادي خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له اولياء من دونه ونصره يوم القيامه على وجوههم غنيا وحكما وسنا مأواهم جهنم كلما فتت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بانهم كفروا بآياتنا وقال اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض قادر على ان يخلق مثلهم وجعل لهم مجدا لا ريب فيه فبجعلهم الا كفورا قل لو انتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان فطورا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فسأل بني إسرائيل إذ جاءوا فقال لفرعون إنا جنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر إلا جنك يا فرعون مكبورا فأراد أن يستفزهم من الذي فأقنعهم معه جميعا وقلنا مما أقول بني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لطيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزلنا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكه ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد إن كان وعد ربنا لمفعولا ويقولون إن الأذقان يسكن ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تفات الدعاء يبتغي بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الجن وكبره تكبيرا سورة بني إسرائيل کے امور اربع ذکر کول سلور مسئلے سلور امور چه مرتکب داغی مستحق دا عذاب گرزی یو شرک مستمر را سبب لنزول عذاب چاچه همیشه شرکو که نپاوک بانده عذاب راجی دویم حتک ده شاعر اللہ سبب لنزول العذاب چاچه ده شاعر اللہ بیزتی اکڑا نپاوک بانده عذاب راجی درم اخراج الامرین بالمعروف والنائین عن المنکر اخراج الرسل سبب لنزول العذاب چاچه حق پرست ملک ایستی دی نپاغی باندی عذاب راغلے او سالورم میں استعذاب الرسل انبیاء علیہ السلام پورے حق پرست پورے ٹوک اکڑی استعذا کرے گا نپاغی باندی عذاب راجی داوی نے ایسا ذکر کرو سرستو ذکر کئی اس ترغیب ورکئی قرآن کریم تا چه قرآن شفا دا رحمت دے مومنان دے پارا او ظالمان دے پارا دے تاوان زکا پاغی باندی با حجت شی و پاغی باندی با دلیل شی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ رَأَيْتُ مِنَ الْقُرْآنِ أَحْكَامًا شَرَّ شِفَاءَ وَرَحْمَةَ دَبَرَ الْمُؤْمِنُونَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا نَزَّلَ الظَّالِمُونَ لَا مَغْرَطَانَ قُرْآنُ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ دزلون و شفا بار لوٹ فکر دا ہے تو بولا سبب د سرکشای ذکر کوي ما لیکلو چې ګډه ته خراب شمه رکو په یو نه پات کیو سبب د سرکشای چې سبب د سرکشای شیطانو شیطان او انسان دوکا کوي نه سلو ورکارونه چه سبب دا عذاب دے مدی صلو وارو کارنو تل امسول والا اغسوط دے شیطان اغسوطان چستانی کسر دوکا کڑیو اغل دوکا کڑیو ویسکلنا للملائک دوزدو لی آدم کلا چوی منگا ملائک اتا سجدو گئی پترف آدم علیہ السلام مفکر ما تفصیل کڑیو لآدم په طرف د آدم لکه موږ خانقاهي په طرف سجدا کوو او دغه تعظیم د خانقاهي باندې درس د آدم علیه السلام یا آدم علیه السلام ته دا حکم د الله واسکلنا للملائکه تسجدوا لآدم کله چې موږ ملائکه ته سجدا وکړو په طرف د آدم علیه السلام یا سجدو گئی آدم دا فسجدو الا ابلیس سجدو گڑا دئی مگر ابلیسو نکڑا وی ابلیس آزو سجدو گم آوچاتا ستا پیدا کرے دخٹینا متکبر ہمیشہ کمکل بیوکفی تا تکبر چکی دخل درجی نظام غد گنی دیتوی تکبرو یو خود یو بنده یو درجه یو باغ درجه داغی مطابق اغا وقتی رئی ندا تکبر نده نمودا خپلا درجه دا دو طالب خپلا درجه دا دو چونی خپلا درجه دا اس مولا کما درجه دا مکاغذان دو چونی درجه بو رئی نجیتا ہوئی احساس کم تری چل خپل درجه نظام برزئی او کچنه زان نمولا جوڑی دیتوی تکبر پخپل درجه پاتی که دل بادشاہ دی داغ خپل درجه دا نکاغا تاثر نمیلاویگی تاثر ملاقات نکی نباغ داغ درجه دا دا تکبر نوی تاثر خبری نکی تا تا اوزگار نده مدادا غخب المقام و درجه دا دیده تکبر نوی مدهار چه اخپل درجه ده سپایی خپل درجه دا ده جرنیل خپل درجه دا چه سپایی زن جرنیل جورگی نو تکبر ده او چه جرنیل زن سپایی جورگی نو احساس کم تری اغا درجه بخپل زایده اخلاق اخوی بخپل زایده شیطان خپل درجه و نه پیجنده دغه خپل درجه نه ځان چاته غواره یوه دې د اوره پیدا او ادم علی السلام د خاوره پیدا او نو خاوره زوره وره نه پوره د خاوره د پاسه اور بلیږي او خاوره نه سوځي او په اور باندې خاوره واچو نو اور مړ شي نو خاوره زوره وره را اور کے دانو گل رو نوس وزی خاورا کیو گل رو زرگل نشین خاورا فائدہ منارا قالا جو دول من خلق دتینا وی شیطان آزسی دو گما چاہتا چتا پیدا گلے دخٹینا قالا رہے تک حاضا لذی کرن تا لیا وی شیطان خبر راکا دل سڑی چتا عزت من کدل رپ ما باندے کرامت و عزت تا لغت پہ اعتبار اصطلاح پہ اعتبار چلی او نیک بندانا دا عادت خلاف یا اوکار سرگن چی ناغی تای کرامت لائنا خردنی لا یوم القیامہ کتا رستو کمال ترسر قیامت لاحتا نگرن ذریعته الا قلیلا خامخا بنیاد بو باسم جڑ بو باسم دا اولاد دم اگر لگ احتا نکاننا عرب ای احتا مکل جراد ما علی الارض ملخان رالل نو بزمک ابانی جسے بودی دو جڑو نیو خوڑن نو احتا مکل جراد ما علی الارض مانا دا شیطان وی زبی جڑ باسم قالا نوی اللہ ازاد زوکشا فمن تا بیا گمینم چاسی تابداری اکلستاد دینا فا اینا جہنم جزام جزام یقینم جہنم سزای سزا پورا وست افزیز منیستا تا آتا وی ارو آغازو چتتوان لرز دینا پا واسطا باندی بسو دکا پا واسطا باندی سمت لبو نتو اتا سورنا غوی و خواگا وازونا ربا پسی تارو تن تکورو چتی پدی سور گمراکو لشوی کا وادلی بالی امی خیلی گوار جلی کو او راخ کا پدی بانی سوار دیو پیدل پختانو ایزا ملا استاد سورو او دی پیدل پوچنا نہیں اریگم مستان سوارو پیدل پی مراولا وشارقون في الأموال والأولاد شريك شدئي زراب ما لقول دمالونو والأولاد وزا أولاد كي سمت لبو دي تعلم سواج مالوني بزايا لگي بدمو وبا ميلسونو وبا جلاغانو وبا كنجر دوبونو والأولاد أولاد زناغانو تعلم سو چارانيان بدا كي وَاِدُو مَا وَعَدِيكَ وَجُدَئِ سَرَا ابن خُتِعبہ مانا کہی وَاِدُو مِ شَفَاعَدِ الْأَسْنَامَ وَعَدِيكَ وَجُدَئِ سَرَا پَ شَفَاعَدُ ذَرْگَهُنُو چھر بابا لمنی ولیوا عدب الاخلاس ایو امرا دو پیل سیب زیئے تو وہ پیل زادائے تو صاحب زادائے اگر لو سڑو اولاد کی عبد اغیب ہو جب اخلاس ایگی کانا وما يعدهم شيطان إلا غرورا وادين كي سر شيطان مگر دوكي دوكي در سر كي سورة فاتر پینزم آياتو گوري سورة فاتر آت نمبر پانچ پینزم آياتو وشتم سپارا پینزم آيات ان شیطان لکم عدون فتحیدو عدویا یقیناً شیطان ستاسو دشمن دے وینیوئی دو دشمنائی باندے انما عدو حزبیو دے الکونو من اصحاب سائر بیشک دیرا وارف بلے ڈالیلا دیل پارا چشید جہنم یانونا شیطان دیرا غاڑی جہنم تا نددن ازانو ساتا داستا دوست شکل دے انہا عبادی لے ساکا لگا لیم سلطانن ہویا اللہ یقینن زمان بندگان چی دی نشت دے تال رب دیبان سے زور ہے وکفا بے رب کا وکیلا کافی رب ستا زمدار زمان پر بنیان بدے زور میں چلی گی دیو اجن توحید والاو باندے زور میں چلی گی او جو مشرکانی نباغی باندے زور چلی گی لگا ماغا واقعی جزائر اندیمان ریلے وا او چے پیریانو با پی ملک باندے اور لگو چاہی با نظر پیش نکو او شیخ احمد دارب اتلو او اغل پیریان نخلاص کل چاکی دائی و توخی لاو عملی واللہ ٹکو بیائی پی واسن رسیدو ربكم الذي يجي لكم الملك بالبحر هو الدليل العقلي رب ستاسو آغا الواد يجي لكم الملك بالبحر چبیا ایتاسو راگشتا بدری آپ کے لتبتغو من فضلی دل پارا چو لپی دو فضل لاللانا کشتا اللہ پیدا کری پاگی بانی سور لکے نگا اللہ فضل خوشحالی پہ حاصلے میان بینی سے اخکار پہ کے تجارت پہ کے دو اللہ اللہ پہ لگڑی مولای سے پیدف خیاری شعبت سے دا یوی تا سرم خائی ربکم اللہی جی لکم الفلک فی الباری لیتن تغو من فضلی دے پارا چولدو فضل اللہ ما انہو کان بکم رحیما دا اللہ دے پتا سبان محرابانا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ أَوْ كَلَّاچِ وَرَسِي تَاسُ تَکلیف پدری اپ کې رُچیا چې تاسو را مدد کول إلا إياه مگر دا الله را مدد کوی یو الله میادی مګي سورې یونس کې هم دوی اجتماعات کې تیر شو او سورې لقمان کې هم رسولاجی دوی تیر شمایات کې چې کښتای کې وسواره شو بیا به الله را مدد کوي فَلَمَّا مَجَّعَكُمْ مِنَا الْبَرِّ آرَسْتُمْ نُقَلَا چِخْلَاسْكُ تَعْزُرَ وَوْجِتَانْوِ آرَسْكَ وَإِتَاسُوْهُ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا او دے انسان نا شکرًا دے طول عمر نا شکر کئی دا اللہ نعمتونا پہ کئی احسانونا ورسر کئی انسان پیدا کرے سترگی وگنا خلید اللہ ذر کری مال دا اللہ درکڑے عزت درکڑے جون درکڑے اولی ناشکرائے افا امین تمہیا سبب کم آیا بچ بچائی تاسو زجر کم ہنڈی تاسو لر آپ اوچا کے تو دری آپ نواتی نو اللہ دیئر شو سخت نوزی نو اللہ دیئر شو نوکا بیائی در باندی راوستا پوچا کے بچ مچا کے ماندلی او يرسل عليكم حاسدا يا راولي بتا سبحان دي کہانی بیا بونم ای ځان لرزم دار ان امینتم بیا زجر آیا بچو شي تاسو کو بس کی تاسو لرا په دې دریا کې او ځل بیا راولي بتا سبحان دي ما دونکو د سلای نه طوفان در باندې راو دي سلای راو دي اغا دی اچھت کے دریاب میانستا دے غرزائی فیغرے گاگم میں ما گفار درنو غرق کی تاسو لگا پسوات دھاگے ستاسو نا شکری کرے دا سم اللہ تجدو لگم علینا بہی تبیا بیا بہنو میں تاسو لازان لگا پدے باندے بمن باندے من بسی کی دونگے تبیا چھ من بسی شیش زمان مورد دیو لے غرقو دا چھ بیا سوک نشتے چستا تبوس برا نوگی چه زمان مورد دیو لغر که سوره انبیاء دو سلو احتمایاتو گو رئی آیت نمبر 42 نوان دو مویه قل من یاد لوکم باللیل والنار من الرحمن واد نمبر سو بیچ بچکی تاسو لرادش بیو درد آزاد میرا بان بادشانا سو بم بچکی بلون من ذکر ربیم ورزون ام لهم آلیتون تمنهم من دونینا چه دهی لرسو کالی ها؟ چه بج بکی دهی لربی زمنگانا لا استطیعون نصران فسین ولا هم مننا یسحقون توان لرد اخبرزان ده امداد او نزمنگ طرف نمرگ رشوی دی پی امداد حال دی بی تفصیل بیا کروه نو صوبہ دے اخلاص کی وَلَقَ لَقَرَّمْنَا بَنِي آدَمَا او تاگی سر عزت ورکڑے منگا بنی آدم لا بنی آدم ہر یو دے کرامت والا دے لیکن اللہ وَلَقَرَّمْنَا بَنِي آدَم نو دیو دے اولیاء و کرامت منی کنا نو آئی تے تشد اولیاء منی منگا دے ہر بندہ کرامت منو چار بندل الله کرامت ورکړي سړونه ورکړي خزونه ورکړي بني ادم ذکر کو هو کرامت او عزت تا چې الله له عزت ورکړي اشرف المخلوقات ګرځولې د لغت په معنا او اصطلاح کې چې د یو نیک بندما خیر کې عادت او کار سرګنشي خدا کرامت دی چتوائی کلندر بابا پلاوتا او دریاب شور کو دریابی پکچکول کی بند کا او کرامت منی کنا علوی زوان دطول سکال بیرا را استیدا نبودائی رزوی جن ڈوب شو اگودائی جاڑلو دول اسکالا ناستا و کافر بودای خوا اوی حلو جان بلارا تیرے دو ناغی تیرے اولی جاڑی اغیر زمان دزوی جن جیزا کی دوشو ایلو جان وردوی چخا لازی کتا کو کشتای راوی استا ندا با دن تا پرویتو انو چوبر اوانی وی کشتای پسایی لاروا اوی برے لاز اچت کر د ملک الموت دې کڅوړه د روحون واهستا یو سپېړې ولور کړه روحونه واپس کړل او ملک الموت لاړ او الله ته وی چې ما نه خود روحونو کڅوړه واهستا وی چا ویلوځان یا الله ته وی چپ چپ په اوس ما واس نه چلیږي نو ستاسو به سوچ چلیږي دا کفریاتو ولقد کرمنا بنی آدم تاگی سر عزت ورگره منگا بنی آدم لا وحملناهم فی البر والبحر او سوار اگره منگا دی لرا پوچاو دره آپ کے ورزقناهم من الطیبات او رزق ورگره منگا دی لاد پاکی زوسی زنونا وفضلناهم علا کثیرا ممن خلقنا تفضیلا دیاتا تزی انزا اللہ پا من فمخد لازم پاکنر و مرگره نا کاروبار او دین مسلمان سڑے وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا اور کڑی منہ دیل را پڈیرو باندے دا غچانا چپے دا کڑی منہ پغورا والی باندے یو مندو کل او ناسم بی امام احمد یاد گا رض چھ پیش بگو منہ ہر یو ڈالا پخپل پیشوا امام ایم خپل پیشوا باندی چه چاپ سی روانو دنیا کی انداغا غا ڈالا ورا پاسو لشی فمن او دیا کتابو بی امینی آغا سو گچور گشام اللہ مداغ پخیلاس فولائی گیا خرون کتابهم ندر جسان جیل ولی بخبلام اللہ ما ولائی اللہمون فتیلا زیادتے ہو نش بدائی باندے پاندہ زیدہ پرد کجورے باندے ابھی کی یہ پاس آگا نرے پلاچا کرو اگورا امام سو کوئی داد ام نہ دے نوئی مطلب دا چھتا مور پنم برا پاسی او د مور په نوم زکه چې د عیسی علیه السلام د عزت لپاره خدا خبره خن فینا اصل خبره دا وا امام وی پیشوا ته او مشر ته چې هغه پیشوا مشر چې چا دلا کې وی نو دا سره په پاسي سوره خوان بګي چې شهو قران په دلا کې په قیامت کې را پاسو او دا قرآن والا دلا او بی آغا امام ابو حنیفہ پسیروانی او اغا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسیروانی سورہ خون بگئی ومن کان بیازی احما او اغا رسول کا چہوی پدی دنیا کی لنگا اللہ کی کتابنا فو فی الاخرت احما ندیبا پاکرت کرن ودا اللہ دو دیدارنا وازلو سبیلا گمرا بید سیلا رنا گورا چه قرآن نرم پادشو دنیا کے قرآن دیو نرم قرآن تکین ناستے مقیامت کے بڑن ودا اللہ دو دیدارنا دا اللہ دیدار بدی نصیب نشیم چه دخلائی کتاب دو پر خودے دا اللہ دیدار بدی نصیب نشیم سورة طه آیت نمبر 124 اند کی ویہ ومن اراد عن ذکری فإن له معیشة ضنکا چاچ مخوارو زمان کتابنا یقینا دل ربی جوان تنگ ونا شروع یوم القیامت اعما اپول دبل بدلاب دا قیامت برس کی بند اخبر دیدارنا قیامت برس زمان دیدار بے نصیب نشین قال رب لما اشهرتني اعمى وقد كنت بصيرا دوی الله ولې زړون تاسو دما وقد كنت بصيرا او مزل دنګه زه دنیا ګرو رحمتو ما او نن زه سوینم نا الله ولې زړون تاسو دما دارنګه وَمَنْ يَعْشُوَ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيْرْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينًا سر قرآن نرم چو شیطان پر مسلط چی او شیطان بیا دوستی فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ عَامَا وَضَلُّ سَبِيلًا وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِتَّ لَيَفْتِنُونَ كَانِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ او قرید دا کافر چوار ایتا لرا دا دا کتابنا چوائی گڑگا منگا تا تالی تف دریا لینا غیرا دل بارج جوڑ کی منبانی خیر دا دینا قرآن نا دیا لئی او نور بل کتاب دا لپلاس کے در گئی دا قرآن نا دیا لئی بل سے اربانی ہوئی لتا دریا لینا غیرا وَإِذَا اللَّهَ تَخَذُوكَ خَلِيلًا او دن روح کی اوبنی ویتالا را دوست تر قرآن درز پری خود او بل کتاب دلاز کرا وارس ندے بتاتا ہی دخلائی دوستا دخلائی دوستا تر ایمیا دوستی اِذَا اللَّهَ تَخَذُوكَ خَلِيلًا وَنَوْلَا هَمْ ثَبَّتْنَا كَا اُبْرْمَنْ آتَنْ نَوِي مَضْبُوط كَرَي لَغَدْ كِتَ تَرْ گَنُوِ لِهِمْ شَيْعَمْ قَلِيلًا نُقَرُوِي تَجْ مِحْلَانْ بَدِ كَرَوْ دَيْتَ شَيْلَكُ وَإِذَا اللَّهَ عَذَقْنَا كَذِفَ الْحَيَاتُ ذِكَا پیغمبر تو اتابو تا مِحْلَانْ كَرَوْ خُمَاك لَك او دې نور څه تاوخ ته وی نو دا اوکه سګولې و موږ تا ته د چنګ زاد ژوند او د چنګ زاد مرګ ثم لا تجد مقالنا نسيرا بیا بنو موږ تا ځان دربون باندې اندادي دنیا کې به موږ مزاب درکړو اخر کې به موږ مزاب درکړو وان قالوا لا تجدونك من الارض اس تخویف او قریب دی رئی چمارا اوشڑی تالو دزمکینا دیو پارا چوخ کی تالو دینا خوکتے پی استے دکلینا وَإِذَا اللَّهَ الْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا نُبَدَنَ وَخِي وَخْبَتِ اِرْنِ گِذَئِ رُسْتُسْتَانَ إِلَّا قَلِيلًا مَگَرْ لَگَ پانچه دکلی نو باسی دی باوندے وقت اِرْنِ کی چنانچه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ نوی استو لگا مدہ بعد اگا ابو جہل او غرغر سرداران اگا بدر کے وطر شو مردار شو وَإِذَا اللَّهَ الْوَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا او دنگا وقتی وقبت ارنی کی دی رسوستان مگر لگ سنن دمن قد ارسلنا قبلك من رسولنا طریقہ واپا غچاگی سی تیرسی دی مخستانا زمنگا انبیاؤنا وَلَا تَجِدُوا لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا وَبَوْنُمُ مِنِ طریقِ زمنگلہ بدلے جلو سمت لبو اخراج الامرین بالمعروف وَالنَّائِنَا نِلْمُنْكَرْ سَبَبٌ لِنُدُولِ الْعَذَابُ چاچا اک برس دمل کئیس دی دی او حق برس دیو کرینا شر دیو نوغی بانی عذاب راغ لئے آئی تباشی ویلی سورہ ابراہیم کے ہم دیار لسمیات کے ویلو قال وقال الذین کفروا لرسلہم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا فاوحا الیہم ربهم لنہلکن الظالمین نوحی باو لرب دلی حلاکم بظالمان ولنسکننکم الارض من بعدهم تاسو بدا گئی نرسو پاتی کوما ندارنگی کتاد کلی نو شڑی دیبون پاتی نشی وَإِذَا اللَّهَ الْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا او دا وقتی پاتی بنشی دی رسوستانا إِلَّا قَلِيلًا مَگر لگ سنت من قد ارسلنا قبلك من رسلنا طریقہ واپا غچاگی تیرسوی مخستانا زمنگا انبیاؤنا ولا تجدو لسنتنا تحویلا وبنومی طریقے زمنگا اوڑی دل اکن سالا دریدلو کے شمس اس امور مسلحا ستاد ملک شڑی حستاد علاف کئی متعی عبادت لذور ورکا اکمی صلاة تری دلوک شمس او دروان لرا پوند زواب پس زوال دنورنا الاغ ساق اللیل تر تیرے تر شبی پوری و قرآن الفجر الولا قرآن سبا پٹیم کے یقیناً قرآن سبا پٹیم کے کان مشودا دے چاہدر شوید ایتا فرشتے دکا فرشتے بدی گی دشپی اغازی او دسار اغازی اغرازی و من اللیل فتاجد بی او دشپی ناوی خوالی کوا پدی مو قرآن باندی نافل تلق دا زیادی تالرا نفل فرض نو نفل تاجد دا نفل دی نافل تلق دا زیادی تالرا زرده چوبلی گی تالرا غفستا مقام محمودا زائستانی شویتا اتحجد بی حدود اصل کی لخوالی توئی او تحجد ما سرے دخو برا پاسی او عبادت دا اللہ کئی دیزائی کے یو مسئلے لگ وضاحت کوما اختصار سرا اندش پہ چھ سرے را پاسی عبادت کئی نفل کئی مغی توئی تحجد دا گن نفل دی یو دے صلاة تحجد بل دے صلاة تراویح بل دے صلاة فجر بل دے صلاة زہر بل دے صلاة عصر بل دے صلاة مغرب اور بل دے صلاة عشاء بل دے صلاة جمعہ دازی صلاة صلاة دا مزنا دا قرآن او دا حدیث سر ثابت تھی خدا نمونا دا نشتا دا ورل خلق اخوری دی درس مناسبت دا وجنا یا پیغمبر اخوری دی یا صحابہ اخوری دی یا تابعین اخوری دی خدا نمونا لگا صلاة الفجر قرآن کی نشتے دا لفظ صلاة الظهر نشتے صلاة العصر نشتے صلاة المغرب نشتے نو دی دا مطلب نا چگنی دا مزون نشتا دا مزون اشتے خدا نم واللہ خلقو دا مناسبت دو جی شے سار موزی مصلات الفجر ہوتا ہوئی ماسبخین موزی مصلات الظهر ہوتا ہوئی مازیگر موزی مصلات الحصر ہوتا ہوئی دغزیاری ہوتا صلات صلات و غنم و تعالی دغزی دشپی موزی فا عام روٹین کے و فا عام کال کے اوی توی صلاة اللیل دشپی موزی شاگی تو تحجد موی او اغا حدیث کے رازی کان لا ازیدو فی رمضان ولا فی غیری علا اید آشر ترکتان دہرت عائشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت دے چھ نبی علیہ السلام پر رمضان کی او بغیر در رمضان نا پیون دس رکات پر بانی بزیاتے نکو ترے رکات ویترو او نور نفلو نبی علیہ السلام بکول او پا دی رمضان کی یو بل مجور سر نبی علیہ السلام کرے دی اگا بل مجور چھ نبی علیہ السلام کرے دی نو اغیط ہوئی صلاة تراویح صلاة تراویح و تولی ہوئی ذکا ترویحت ہی المرت الواحدت من الراحت ترویح ست ہوئی ہی المرت ہی المرت الواحدت من الراحت یوزل دمکو نو اغیط ہوئی ترویحا د سمور رکاتو نا بعد دما بے اکرا نغب یو ترویحا وا دا اتو رکاتو نا بعد بے دویما دما اکرا نغب ترویحا تان بے بے دا دویما سو رکاتو نا بعد بے دما اکرا نغب ترویحا توی چې د شپږ سورکاتو ما شل ورکاتو نه باب دوان غني ته د تراویح وي تراویح ستوې شل ورکاتو چې موږ یې مینس کې دامي کوي هغه ته وي تراویح چې اته ورکاتو نه باندې د تراویح نه وي هغه ته تراویحان وي بیا بیا تراویح مو آیا ترویحات ترویحتان ترویحات او تراویح نافیلی تراویح ہو مولینین کے ہوئے صلاة التراویح با صلاة التراویح نبی علیہ السلام کری دی ہو دیکھ دری خبر دی یو دا چه صلاة التراویح نبی علیہ السلام کری دی شل رکاتا کنی دی کری دیمہ خبرتا چھ نبی علیہ الصلاة والسلام ہمیشہ کری دی کنی اوسو شپے کری دی اور دیمہ خبرتا چھ پجمے کری دی او کنی دی کری متراوی نبی علیہ الصلاة والسلام کری دی پجمے کری دی او شل رکاتے کری دی ابن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت دے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی رمضان عشرین رکعتن والوتر نبی علیہ السلام نے پر رمضان کے شل رکعت تراوی کل الوتر بے کل کل سلیلی شرازی یعنی رسول فرض ہے بیالا نور بارحال دا روایت مصنف ابن ابی شیبہ ہم راغست دے موجان کبیر دے تبرانی ہم راغست دے مصنف عبداللہ ابن حمید ہم راغست دے دا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت اغم درس مختلف کتاب ہم راغست دے نور ہم راغست دے نبی علیہ السلام دا تراوی اکڑے دریش پہ یا نبی علیہ السلام راونو صحابہ پہ انتظار و حدیث کے رازی تردی پورے چھے صحابہ انتظار کو او نبی علیہ السلام راونو نبی علیہ السلام زکر راونو ادم چپدی اریدن چیسنا پتا سباندے فرض شی مطلب ہے نبی علیہ السلام خواہی وے خود دی ارین راونو چیسنا پا امت باندے فرض شی او امت تا گرانشی و خوفی وی او دا نبی علیہ السلام یو فیل دا نبی علیہ السلام دے چھ نبی علیہ السلام کری دیم قول دا نبی علیہ السلام دے چھ نبی علیہ السلام وی نا کری سنچ پا فیل کے تابداری لازم آگا نو پا قول کے ان تابداری لازم آگا دیر کارو دی نبی علیہ السلام بخبلہ ندی کری صحابہ اوبان نکری دی مطاقی کے بیتتا بیداری بیانے کے ذکر صحابہ اومن لے لگا بانگ نبی علیہ السلام بخبلہ نوے پہے نورے وے اقامت ادک پہ بلے کو متبسوا چھ نبی علیہ السلام نرے کرے میں بانگ نیشتے اقامت نبی علیہ السلام نرے کرے میں اقامت نیشتے داس نور سے سنے دی سنچ پا قول کے تابدہ فیل کے تابداری لازمہ دا نو پا قول پیغمبر کے ان تابداری لازمہ دا نو تراوی نبی علیہ السلام کرے وے بیا نبی علیہ السلام وے چمئی ایف من کن فسارا اختلافا کثیرا اگا حدیث کرا جیو گدا حدیث تے چاچ تاسو دې ځوان تیر کمو ډېر اختلافات بوليږي فعليكم بسنتي وسنت الخلفاء الراشدين المهديين تاسو باندې لازم دي زما سنت او سنت الخلفاء الراشدين المهديين دا روایت مشهور روایت دی ورچا ته معلوم دي چې نبی عليه السلام قول کړی دی به نه کړی دا چالیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المادیین لکه صحیح ابن حبان یوصل سرورم صفا داده کتابونه په ډېر شو ا دغه قانه کې اول ډېر برابر کې امیدا په سو ګرځي بیا بدا یو یو کتاب مغاله چې وخت ډېر یې مونږ سره دی وخت یو کمی په خو به ما کتابونه خیر په مساله وخت کمی اسه طاقت کمیږي مددا ریواز ذکر کړي د ریواز دې چې نبی عليه السلام یې تاسو ته وصیت کوم دا الله نه پیرا او سمع او طاعه او بتا دي دار او ریدو او اطاعت امیر باندې اگر که غلام ابشی او دا اندام کچوي نو فانه يعيش منكم فصار اختلافا كثيرا چا چې تاسو کې ژوندې پاتې شې ډېر اختلافات به ويني فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فعليكم لازم ده بتاسو بانده زما سنت او سنت الخلفاء الراشدين المهديين فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجز ده اغي بانده منغولو لگوي او دا آغای اغا طریقی او زمان اغا طریقی پا آغای دا جام اغا خون اکلک کئی سوین جلاس نسو چالی نی بخلی کیونی بیاد سوچ نشی ارستی نعجو علیہ بن نواجز پا آغای باند اغا خون اکلک کئی او اغا اونی وئی اوز دا نبی علیہ السلام زمانہ کی تراوی اوز ہوئے نبی علیہ السلام دا آرزوخ کارکڑا شما با همیشه کرو خواسنه چه در بانده فرسی مدائیه و ارمانو ده نبی علیه السلام ده حضرت ابوال صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنو دور که تراوی خلقو کولی ہویو تن باغز ای اولارو بل باغز ای اولارو بل باغز ای اولارو چاپس با دوکس ای اولارو چاپس با سلو اولارو چاپس با شمک اولارو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ داو قتل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغتون راجعہ گر عبی بن کعب پسے تنیم داری پسے او ارتوی تا صدا تراوی یعوضائے ہو گئی او حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاگئی باندے تراوی اکڑے علی درولے او ټولو شل رکعت تراوی وکړي بیا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ امر وکړ چې تراوی وکړي لکه دا مصنف ابن ابي شیبہ دریم جلد صفحه 393 دا اوس نمونی په پارګو کتاب دی په اسکو نو کتابونه دې لیدل دي حدثنا وكیو من الحسن بن صالح عن عمرو بن قيس عن ابي الحسن أن علياً أمر رجلاً يصلي بهم في رمضان 20 ركعتاً حضرت علي رضي الله تعالى عنه حكمه قال شتاسو شل ركعت تراوی کوئی سوسو کوئی داغا صلاة الليل نبیا چه صلاة الليل چه حضرت عمر رضي الله تعالى عنه تخبل ہوئی داد مصنف ابن ابي شیبہ 394 صفا دویم جلد چهده سنا ابن وعین عن الزهری عن روحان عبد الرحمن ابن عبدالقالد قال قال عمر في الساعة التي ينامون فيها اعجب الي من الساعة التي يكونون فيها یو آغا ساعة دی جو گویخ دی چهده ماس خطن نباد دی اتراوی دی بل آغا ساعة دی چه دکی خلق جگا صلاة تحجد تی نو ادوال جدا کری دی تسن دوالا یو کردے نو صلاة تحجد زان لدے صلاة تراوی زان لدی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو غیر آجمع کرن او شن رکاتا تراوی اکڑے کتو آئی چا حضرت عمر با غلط کار کرے نو جنتی اولی دے او یقینی جنتی دے دغه خالی روایت ده چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه زیر ورکړي چې دروازه ته کولاو کوي بشرو بالجنه حضرت عمر راغے نبی علیہ السلام ابو بکر لے زیر ورکا بیا حضرت عمر راغے کوبشیر بیل جنہ زیر ورکا بجنہ تو نو حضرت عمر جنتی ہے یقینی نبی علیہ السلام زیر ورکڑے اوغی صحابہ اکرام راجہ مکل اوغی شل رکاتا تراغی اکڑے تو زمانہ دا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موجن کبیر دیت برامی دارنگ نور کتاب انو ٹول ذکر کری دارنگ قیام اللیل مروزی انور چشل رکاد ترالی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبی بن قعب مخی کا انور و بسید در ٹول صحابہ اکڑی اس عمل دا صحابہ اغزمان دا پارا سنت دے زمان دے پارا دادی تابیاری لازم آیا لیکن آلیکم بے سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین اسی او سرئی جو چگئے نا صحابہ و عمل زنمانم چی پیغمبر کرے یا منو صحابہ و کرے غنمانم یا او سرئی وی زی حدیث نمانم یا او سرئی وی زی تابعین او تب تابعین نمانم نو کاغو از تراوی نمانم او زب دان من مدان نس خبر آ اب اسم بی عرص نمانی کنا نو داس دور خبر آم ندا اب دمخ کے نئے اعلان کری چیز اس نمانم ناغی نمانی ندی کئی کنا خطای خو منی نجد تا صحابه منی تا خلافا منی تا دا حرد عمر عمل منی نبیا سنت موقت دی دا نبی علیہ السلام فیل چسنگا تابداری لازمہ دا سنت موقت دی نو قول دا پیغمبر سنت موقت دی خل بلائے اوزان لبانو کا پا تراوی یہ ردا نشتے دا تراوی ضروری دی تراوی شتے دا عبادت دی او دې کول په کار دی نو یو سړی مازور دی مجبور دی نشي کولای نه دی کوي خو بل ته مومن کو صلات تراوی ځان لدی صلات اللیل تهجد اغه ځان لدی تراوی ټول کال نیو او صلات اللیل ټول کال کو ذکر لا یزيد فی رمضان ولا فی غیر الایدا 10 رکعات نو غیر رمضان کی خود تراوی ای نا او گتو ایدان نم ورنہ بل چاہی شے دے نمانگی ایدن نمانو تالخون نم بل چاہی شے دے نو بیا تام نا عجیبہ نمانا گا یو سڑی زوی گوادہ کرو ننو ایناو ایراوستا ننو ایناو ایراوستا نو پخوا بخل کچھ وعدو کا ہنائی بے راوستا پر انبارز میں پی پراتے پخولے چھوڑے گدا پراتے پخولے شی اگنا نو پراتے پی پخولے بناوے منڈاو کی کچن کے سخر ناز دے خواخی دا ٹول دی نو آگی چھ پراتے پخولے ناوے وا نوے وا نو آگا چھتا پا جو تو خو ناستا وا نو باگے لڑن چبا دې لرل ټول من د ولي شو خواخي او خيار وا هغه زر زر هغه لرون تا وغا سر به لوي مبارک شي مبارک شي هغه یې دسه وی ما چې روم بي وی لا وا دوک او نا وی پراټه په خولې ما دې تي ز جوړو دا دې روم دې زی او شو دې بون زی کیږي نغنا دی سادا ہون دیوا اگر اگر خواقی دوکتل بی بل واچون اگر اگر دی مگا یاو دی خواہی بوی کی بل با بیا واچن ارو دا بننے وینوی ارو دا بننے وینوی چی کم کم پسی بطا من دیوی و صرف دورا دا چه تراوی پکار دی اگر سو کنیشی کو اگر مزدکن تراوی بسو کی چنے کے انہیں دیکھے خو صلاة تحجد زان لدے تراوی زان لدی ومن اللہ لفتحجد بھی نافلت اللہ ما کتابونه په طبخانه کې ډیر شعر اعظم ګل بلرزي ها خو بیا ما یې دا خواله چې ټول راځي ته زه بیا شروع یې ما دا کتاب دی دا کتاب دی نو ما زه خپل اسون دی به و ما نو موږ دغه ته دی وزګار ومنه کار د تفصیل سره دی ومن الليل فتاجد به نافله تلک او د شپې ما یې خواله کوم دی قران دا زیادی تعالی را زیادی تعالی را سانیا بس گربک مقاما محمودا زلی چوبلی تعالی را رستا زائستا علی شویتا ایمود خلا صدقین وای وارب از ما دنکی مال را زید زنکی دوگر اشتیاوتا اوکی مال را زید و دوگر اشتیاونا او بلے مالا دخبل درحنا سلطان النصیر غلبا انداد او آرائی حق اولار باطل ان الباطل کان زہوقا اکن باطل ختمی دونکے وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمت للمؤمنین رالی گونگا دو قرآن نا احکام چغا شفا دا رحمت دے دپارد مومنانو یا الفاظ چه شفا دا رحمت دے دپارد مومنانو ان زیادت ای ظالمان اللہ مگر تاوان و ایدان امنال الانسانی کلچ انعام گنگا پا انسان آرادان دے مخواری و نعبی جانبی بیردشی پارخ او کلچ رسید تکلیف نوید این امیدا قل قل یا ملو علا شاکتنا تین و هر یو عمل کوئی بخبل خیال ربستاس خبو دے پاو چابانی چغا دیر پیدا دید لارے و ایسالو نگانی روح و بیا ترغیم قرآن کریم تا تب اس گئستانا بارد روح کی ہوا روح دار امر در رب زمان لے وما اتی دمنا لے من اللہ قلیلا اون دې دا کیسه تاسو دې لمن مگر لګ یا روح مراد قرآنی کریم یا روح مراد چې کوم انسان کیا لا ان شاء الله نزبن بالذي اوه نا اليك کغه څو څو څو زمنګ نو بو بو زمنګ راځه وای کړه مونږه تا تا بیا بتانو ځان لرا په دې وا پس کولو باندې پمون باندې ذمہ دار إلا رحمة من ربك لكن ربانية طرف دربستانا يقنن فضل الله دي بتابان دلوية وياك جمشي بنيانا پيريانا فدي خبرا جراري پشاند دي قرآن نشراري پشاند دي اگر بلی بازي دبار دبازو اندادیان او بتائي سرا بيان کمنا دبار دخلقو پدي قرآن کی دار قسم دلیل کل مسالن هر مثال دلیل فبائسر الناس الا کفورا انکار کئی اکثر دخل کنا مگر دو کفر نا انکار نا کئی او آئی دیکھ منگا تصدیق نکا استا زجر ورگئی منکرین دو قرآن و رسالت تا و آئی دیکھ منگا تصدیق نکا استا تردے پورے جو بیت من لابز مکن چینے یا دشی تارا را باغ دو کجورنا و دانگورنا نو بایتو والی پرمیان دو دکی بو بایا و دو او دوست دتا سما کما زانتا لینا کسفا یا راول دے پمندان دا اسماننا لگا چی گمان کہتا کسفا نیو ٹوٹا او تا دیا باللہ وان ملائکت قبیلا یا راولی اللہ ملائک مخامخ یا شیطان رکون از سرو ذرنا یا او ترکا فی سمایا او فی جی اسمان تا خودش خطر دی نمانو ولنو من لنو خی اکاون منو منگستا خطر تردی پوری چران منتیو خط کتاب خط چھو ولو منگا غیل را قل سبحان ربیال کنتو اللہ بشر رسولا بورا پیاو سائی اعتراض نپو پیغمبر کنو تا نمانو ترائی چه دارا لہوکے و دارا لہوکے و دارا لہوکے اگر لن جواب ورکا اللہ لن جواب خودو قل سبحان ربی و پاکی طرف زمان لرا حل کنتو اللہ بشر رسولا نیم مگر بندہ استازے زو باندېم الله راوي ګلېم دا الله استادېم کتا زو منې کنه منې ممنې وما منع الناس يؤمنوا او نن یمن کړي خال ګلا دې ایمان راوړنا اې جاهم له دا کلا چرای دې ته هدايت مگر دې خبرې شې دوی آیا نګل الله بندا استادې دا خو بندا مون بده منو ویا لوگان افلان دی ملائکہ تم کوئے پس مگا کی ملائکہ تو تاسو ایجا بندہ دے وہ تاسو بنیانی بندے در طرح لے گو کہ ملائکہ دنیا کے نگیا بے وقت فرشتہ رہ لے گلے گا اور قل لوگان افلان دی ملائکہ تم انتوائے پس مگا کی ملائکہ چغی تیرے اگر دیل یم شون ہم اتمینینا سگر دیل بیتمینانا نوالی گلے گا دیتا دبرن فرشتہ استازے قل کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم وردوائے کافی ہے اللہ جواب میں زمانی استاسو کے انہوں کا نبی بادی خبیرن بصیرہ او دا اللہ دے پخلو بندی گانو خبردارو لی دن کے مَنْ يَعْدِ اللَّهُ بُهُوَ الْمُحْتَدُ آیا سوکا چه اللہ ورطا لار سمدین و بسم اللہ ربانده روانده آیا سوکا چه اللہ پی محرد گمرائی ہوئی و بنومی دی لر دوستان بغیر دا اللہ نا او پور بابا گدر جارا پروز قیامت کی پا مخونو یعنی پر مخی هم یا هو بکم و سمم رانده و گم یا نو کانا وما ما وام جهنم نزاد جهنم كل ما حبت هر گلاچه حد تور سیدا جهنم زدنا هم سوئیرا نزیاد بکم نزیل سوزولو حبت دانا چه سور چی لگا جهنم خو سری گینا لا يخففوانو ملازاب سورة بقرا یوسف دوش بے تمیاد کیوئے نو لا يخففوانو ملازاب سپک بنیش دیو دینا عذاب نوچه جانم سور شو خو عذاب سپک شو نوچه تخبت مانا که سور نوچه خو عذاب سپک شو نانا خبت سوروالی تاوی خدا لفظ ازه گرالا پا ادبار دراتون کی وقت بدا سور خاری دکا روز تو بدا دینا هم زیاد گرمی من مانا کو غور شیخ القران الله دې رحمتونه وګيږي اي به مانا کولا اشكال به حل کو كل ما خبط هر گلا جو حت ور زیرا جانم زدنام سيدان زياد بكم نه دل تي زواله دراجون کې وخت په نسبت باندې بدا سوي ذالکا جزاهم بی انہم کبرو بی آیاتنا دا سزا دائی دا پا دیو جنچ دائی کفر کرو زمون پا آیاتنو اوی دائی یا کلا جشو منگا دوکی او زر زر آئی منگا با پورتا کشو پیداش دوی بانده آئی دائی نگورو یا کنن اللہ وزاد دے چه پیدا کری اسوان نوزمکینا قدرتو آلے بدی خبر آئی چه پیدا کی پشاند دائی بانده او گرده ایزران نیتا چنی چه شک پاگئی که فاب الظالمون ایلا کفوران و انکار گئی ظالمان ده هر سنا مگر ده کفرن انکار نکئیو قلان تم تم لکونا خزائن رحمت ربی ویا اتاسو مالکان لکئی اتاسو مالکان خزانو ده رحمت ده رب زمان کوئی تاسو مالکان ده خزانو ده رب زمان نو بدن او افکی بنگڑی باوی تاسو دیار ده ختمی دونا وکان ده انسان قدورا او ده انسان بخیلو ولقل آتینا موسیٰ تس آیاتن بینات تتای سرور گرو منگا موسیٰ علیہ السلام تا نو موجزی خیارا متاقو سکت بنی اسرائیلونا سورہ آراف کی دروشتمیات کی اغاز ذکر کروئے کلا چران دیتا فقالا لئو فرغونا انون ہوئے دتا فرغونا زگمان کو ما بتا باندے وان موسیٰ للے ونی مسخورا تا باندے سیر کرے شویدے تلے ونی گورو سکے ذاتی عملے شروع کرے چھ ذاتی عملے اکڑا تو موسیٰ علیہ السلام اس والے جواب ورکا اس نرمی دیا وَقُوْ بَا لَوْ قَوْنَ لَيِّنًا اولی ورطا یہ نرم خبر آتا کو خوچه کم آغا ذاتی خبر اتر آگے ام موسیٰ علیہ السلام دے اتلی وانے قالا لقوالیم تانو موسیٰ علیہ السلام تاکی زرہ تفقو ہے چندی را لگلی دین لرا مگر رب داس من وزمک کو بسائرہ دلائل و اینی لا دنو گیا فرعون مسبورا از گمان کم بتا باندی و فرعون دلا نتی چاگو دے مسبورا دو دے مسبورا لا نتی پتا لا نت دے لیکن چه ذاتی خبر تراغی ربیا والا جواب آغا سور کا فارادا ایس دفید من الارض نیرادا اوکڑا فرعون چو شڑی دی لرا دزمی کدن سرنا فاغرقنا او امم او جمیع نگر گمنا فرعون او آغازور جد سر او بند او امنگا پاس دینا بنی اسرائیل اتا اسے گئی تزمکا کے نکلا چرا شوا درستانا دا عذاب جینا بکم لفیفا نورا بول منگا تاسو لگا خوند او پا حق باند نیرا لگر امنگا دی لرا پا حق باند نیرا لیگ دی لرا وما ارسلناکا الا مبشر و نذیر او ندے لگر امنگا تا لرا مگر زیر ورکونگی و یر ورکونگی اس بات در رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقرآنن فرقناهو او قرآن جدا جدا کرے منگا دے لارا سورت سورت رکو رکو آیت آیت لیتاک راہو علمنا سیلا مکسین دے پارا چھر ولیت دے لارا پخل گبان پارام ونزلناهو تنزیل آرا لیگ منگا دے لارا پرا لیگنو باندے لگ لگ راو لیگو اچھ خلق دے پوا کی قل آمینو بینو انتوائق پاس ایمان را رئی پدی او کن را رئی یاکین نا کسان چور کشو ورطا پوا مخید نزول لده قرآن نا کلا چلوستشی دی بانی قرآن نو پروزی دی پا زنو بانی سجتا کون کی زنا پا بادان کے دمی نی زائده ولی کی سرسول مینا کئی دی زنی نیونی سی دا زنی زکا زکر کرا ویا ویا قولونا وائی زبان ربنا پاکی در ارزم اللہ ان کا نواز ربنا لمفولا یقین اللہ وعدہ در ارزم کی دونکے اپریوزی زی بزنوبانی جڑی دونکے وائزی دون کسوا زیادہ در آجزی اللہ تا قلید اللہ عید الرحمن ورطوا را مدد کئی اللہ لرایا را مدد کئی رحمن سمت لبو را مدد گئی اللہ پنوں گا اللہ یا پنوں گا رحمان باندے زکا پہ جنوبی عرب کے رحمان مشہور ہو اور پہ شمالی عرب کے لفظ اللہ مشہور ہو ایم ما تدو پکم یا نمبانی چرا مدد کوئی ہو فلاول اسماء الحسنان واللہ لصفت میں دی خیستا خیستا واللہ تجرب صلاتی کا اس ہر ملک کے جنانوں نے نو بختو کې وتا خدای وي په انګلیش کې وتا ګاډ وي چې کومه نوم باندې تر امرات کې انګريزانه او مای ګاډ پښتانه وي خدایا ولا تجار به صلات ګان او په دې زموږه دعا دي موږ دعا ولا تفاج بیا مې ډېر برو وای او تل به نه مالګ سبيلا ولا دو پمیند دي کلار وقل الحمد لله الذي وهب لي الله غزاك لا شنيري نيول النائب ولم يكن له شريك في الملك او نشد يا الله لا شريك بسلطاناتك ولم يكن له ولي من الظل او نشد يا الله لا معاون كم زور ديانا وكبر تكبيرا وراول كبير سبحان الذي اسرى بعبده ليلا نوچی صورت ختمی ہے ناخر کے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَاخِر کے وَكَبِّرُ تَكْبِيرًا لُوگَنَا اللَّهَ لَبْلِهِ وَالِدَانِ سَمَتْلَو سُبْحَانَ اللَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ درے وارے بری صورت کے راول صورت کے اغا اموری اربائے ذکر بول چھ مرتقب دانے مستحق دا عذاب گردی شرک مستمرہ سبب نزول عذاب حتق دشعار الله سبب لنزول العذاب اخراج الآمنين للمعروف والناهين عن المنكر سبب لنزول العذاب استعذاب الرسول سبب لنزول العذاب او چاچ دا کارون اگری نپائی عذابون راغلی او داغی مثال میں ذکر کر مخی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ انزل علا دون کتاب اولم جعلہ ویجان فرزم اللہ برفات شبیبن رجل ویجشن المؤمنون اللہ برابنی رسالحات لأن محمد بن حسن اللہ کسی رجی ابدائی اذن اللہ لقال اتحد اللہ ورمان مہانا انزلی من علم ولا جابا انتفر کلمت انتفر جنفا ہم وطول اللہ تزبان فلعل کباب نسغالا آتاهم لن يؤمن بهذا الحديث أسفان إنا جعلنا ما نرد ذلك الله لنبني أمه إنا سنعملا وإنا نجعل من ما نعشه إذا يجرد من حسن تنوى شابرتا في وقل تعالى من آتنا عجبا إذ أول ستر قيمرتا فقال ربنا آتنا من لديك رحمة وهي إلنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذان تلك فسرنا عددا ثم بعثنا من عالم الوحن فيعشوا الملك سوابدا نحن نقص عليك نبعض الحق إنه فدية الآمر ربنا بغيرنا وربتنا على قلوب المقام فقال ربنا رب السماوات والأرض لم يدعوا من دون الله وقفت إلى أرض الشقاطين هؤلاء قوم اتخذوا من دون الله لئلا يأتوا عليهم سلطان مبين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذا تزلتموه من مرافقين إن الله تعوير من الكافرين سيكون ربكم رمتي وإن يكون ربكم الفقام وترى الشمس إذا طلعت تزاور كان وهل كافر لا تجمل إذا غربت تزيد ذات الشمال وهل في فجأة تكون جلست من الله تلطف ولا يحيي لما تكون حلال إلا إني زروا لكم جنك ويوجد كنت من الله تهم لا يكفر إلا الأبدا وكذلك أفرنا من يعلم أن رجل أحق أن نفاق لا رب فيها إن يتنازع المفيد المطر فقالت يا من بريانا رب إما لم يظلم قال المدينة ولا في على أمر إلا من تغذى الله إلا الجبا سيقول من سبعة ترابين قلبهم يقول من خمسة رسابس إن قلبهم رجلا من غد يقول من سبعة ثامن قلبهم قل ربي يا من بلدة ما سكن الذين ودعوا ربهم لغاية العشي ودعوا جهيرة جعلك من طول رجية الحياة الدنيا ولا تتم من غفل قلب يدك له تلاها وكان من الفريقان وقيل الحق من ربك فمن شاء فليكن من شاء فليكفر لا تبع نزوال النار محدد شراب الطهان وان يستغيثوا مراد بماء القلبه يشير البيت فشراب الساعات مرتفقان الا الذين امنوا وعملوا الصالحات الا لا نزوال جمل سلامنا اولئك لهم جنات لا تنتج من تحت النار حلال سورة الكاف مکی سورة دے پنزول کے اوکم دیر شم پس دے سورة الغاشینا نازل شوئے دے او ترتیب د سورتونو کې اټلسم نمبر دی پس د سورې بنی اسرائیل نا قران کریم په ادوار د فام سلوري سی او هر عیسی شروع کوله په الحمدلله اوله عیسی د سورې فاتحه نو تر سورې انعام او شروع په الحمدلله او پائی کی ذکر کول اہم مسئلہ خالق لکل شئین هو اللہ دیم ایسا دی سورہ انعام نواتر سورت الکاف او پای کې اهم مسله ذکر کولا چې مربی لكل شيء هو الله چې پیدا کوي الله دې مربی الله دې ودې نام درې مې ساو د قران او دا تر سوره سبا پورې پدې کې سوره کاف مریم طه انبیاء حج مؤمنون سوره نور فرقان شعراء نمل قصص عنکبوت سوره روم لقمان اسیدا عذاب دغه سوره تنوی او پدې کې مقصدی مساله ذکر کای چې برکت چونګې بار سګي او الله دې چ پیدا غوږه الله دې مربي الله دې برکتونه مللا چي او دام شروع کوي په الحمدلله رب د مکی صورت سره مکی صورت شروع په تسبيح باندې سبحان الذي اسرا بعبده او دا صورت شروع په حمد باندې الحمدلله الذي او حمد تسبیح نبادو دا صورت داغی نباد رارو سند دوران کی حضرت شیخ القرآن نیزائی کی او عبارت لکلے ہے حضرت شیخ لکی لما کام تسبیح تنزیح الذات و تحمید صفت لہو ولا شك ان التنزيه يكون اولا لتعلقه بالاول فقدم الاول في الاول نازل جراندي ناغي معنا بابا تسبيح ذات سره تعلق ساتي تحميد صفات سره تعلق ساتي ذات مقدم بصفات ویدی وجن تسبیح مقدم که او تحمید ورپسی را را یا مکی صورت کی ترغیب قرآن کریم تا او دی صورت کی مول کی ترغیب قرآن کریم تا یوزائی را را چه ترغیبات یوزائشی یا مکی صورت کی معجزہ و مقام دا پیغمبر ذکر کو صدور علوی مقام کاون دے چه اسمانو تا اللہ چکر لبوتلے دے ندی سرد کے شبہات و اضرازات پیغمبر او داغی جوابونا صدور علوی مقام والا جن اخلاسی کی نتبت سخلاس شے یا مکی سرد کی ذکر کرو چه شر کے مستمرہ سبب انی حضور الازاب چاچه همیشه شر کرده و باغی عذاب را کرده ندی صورت که ده شر که او کسم خیل شر فی العلم چه عالم الغیب بغیر ده اللہ نبول سوک نیشتا نکا چه عالم الغیب بغیر ده اللہ نبول سوک اگر بون ده شر ده نورم گرد جودی امتیازان ده صورت دا صورت ممتاز دے بواقید اصحاب الکاف چپدی صورت کے دا بل گنشتے دا صورت ممتاز دے بواقید موسیٰ دا حضر علیہ السلام چپدی صورت کے دا بل گنشتا دارنگ دا صورت ممتاز دے پا جائے باتو دا حضرت حضر چکشتای ما تکوا دیوال اوخی جو او حال سالے ہوئے جو دارنگی دا صورت ممتاز دے پواقید ذوالقرنین چپدی صورت کے واقع ذوالقرنین دا بلکی نشتا او دا صورت ممتاز دے پواقید آغا باغ والاو چه اللہ والا باغ ورگڑے ہو یا رول لے باغ ورگڑے ہو او دنیا و او بل رول لے دین ورگڑے ہو زاغی الواقعہ پدی صورت کے ذکر دا دعوی صورت مقصدی خبره په صورت کې نفو ده علم غیب عن غیره تعالی چه با غیر دا اللہ نبل سوک عالم الغیب نشتا کاغا پیغمبر ده کاغا ملا ده کاغا بادشاہ ده خواه هر سوک ده خواه عالم الغیب نده خلاصه صورت دی صورت کے سلور واقعات ذکر گئی پنف علم غیبو سلور واقعات او دی سر وضاحت گئی چھال ملغیب بغیر دا اللہ نبل سوٹ نشتا اولا واقعات اصحاب الکاف چھا اصحاب کاف نوی اولیاء کران دی او دشوی دی او را پاس دلی او دان دا اللہ ندی خبردار نو پیر بے موری دا اللہ سا خبر شی دیار نسم ایاد کے واقعہ دا اصحاب کاف ہو نانو نکو سوالے کا نباہم بلاق انہم فتیتن آمنو برابیم و زدناہم و دا او دا غیر واقعہ شروع کی اصحاب کام اغیو دشوی دی او چرا پاسی دلی یو بلنا تا پوس گئی سورا وقت تیر گئے قال قائل منهم کم لبستم نلسم آیات قالو لبستنا یومن او بعض ایوم ایو من دو دو یو رضیات رضی سیسا او اللہوی وَلَبِسُوا فِي كَافِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا پیزو اجتماعات آئینہ نیم سوا کالو دو زان دا حال نلدی خبر لوی اولیاء دی قرآن سر ولایت ثابت دے او گورا غیتا دخبل زان پتن نشتا دے مواقعہ دی موسیٰ علیہ السلام چون ګور موسی د نبی علیہ السلام جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چون جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې خلق ته من دا د اصحاب کاف او د زم قرن واقع وایا نو سبب ورته و ما الله یا چې راولې ګل چې تاسو سبب صفته وا اځ نمبر 23 وَلَا تَقُولَنَّا لِشَيْنِنِّي فَائِلٌ ذَلِكَ غَدَى إِلَّا اِنْ يَشَاءَ اللَّهِ دا موایا چه سباب ازدا کارکوما ہوئی انشاءاللہ وایا تا تر سباب تنیشتا درم واقعہ دا حرد موسیٰ علیہ السلام او دا حرد حضر چاہت حضر کشتائی ماتا کا سڑے ہوئے جو دیوال اوخی جو او قدم با قدم موسیٰ علیہ السلام وردوئی دادے اولیو گل دادے اولیو گل دادے اولیو گل نمورا موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب نو سرائی دی جدرمی پیغمبرو ملا روم وی علم موسیٰ چونکہ صدر غیب بند علم موسیٰ کے بود ہے جو مند ہے شد موسیٰ علیہ السلام علم غیب کے بانچ ہے مجھے منگو کرو بس علمی بچیا حضی پیرانو تا منگو کرو ہوئی چھ موسیٰ علیہ السلام علم الغیب نو بل بسو کا علم الغیبی علم الغیب یو اللہ دے او صلو رمو آقیات ذوالقرنین چو ټول دنیا بادشاہ او وګړو ځل کرنے نه لا کاتونه افغونه کولا کریم نو چې په شو په خبره باندې نو وګړو ځل کرنے ته بظاهري خبره باندې نه کوی دا نه خلاصو دا دا چې ګلو يم بیا عالم الاولیاء کرام و اصحاب کاف او ای عالم الغیب ندی که زورا ور پیغمبرین اوگو موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب ندی که امام الانبیاء نو گر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغا علم الغیب ندے او دلوئی بادشاہی نو گر ذل کرنے نو اغا علم الغیب ندے نو خلاصہ شبگ اجتماعیات کے قل اللہ عالم بما لبسو وا پیغمبر الله خوی باج وی دران تیر کړو له غیب السماوات والارض خاص الله لو علم له غیب او اسمان او زمکه ده ابصر بی او اسمع خوینا واقعا سابقا فو او خوارا واقعا سابقا فو یا سخاوری دنگه ده الله سخاوری دنگه ده الله یا سغل تاجب دا یا فیل دے مفهول ما بھی دے اب سر بھی واسنے ما لئو من دونی من ولین ولا اشرک فی اکمی احدا خلاصہ سورتو چیو اللہ علم الغیب دے او بغیر اللہ نا بلسک علم الغیب نشتا دا سلول واقعات ذکر گئی او دری وجود ذکر گئی دی خصاصت دنیا زگا سوچ زان عالم الغیب گنی اموری جان پیزی موری دان لخبر ایما ندا دی دنیا دی گتن رو پارا کئیو ندا دنیا خودی رسمکاوا دی پوری رمتاوا او دا آگی دری وجود ذکر گئی یو دا دنیا بتا نواغسته شی لگا باغ والاونا چه باغ واغسته شو او دا دو دیر شمیات کی وزر بلا امت علاو جلین جالنا لیا دیما جنتین من آناب وغفرنا اما بنخل و جالنا بینهما زرا باغ والا اللہ ورکڑو او باغ دینا اللہ واغستا بیائی سمنو دا اصدا دنیا بتا نواغستشی دویم دا دنیا ادویم اوجا وقتوها قلیل دنی دنیا وقت بیر لگ دے آد نمبر 45 بین سال اختم وَدْرِبْ لَا اُمَّتَ لَوْ حَيَادِ دُنْيَا كَمَائِنَا زَلَّهُ مِنَا سَمَاءُ فَاَخْتَلَتَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ دنی دنیا مثال دست دے لگا بارانو شی او پاگے باندے گیا گانی زرگنی شی لگ وخبارا گا اوچی شی او زرے زرے شی دست دا دنیا نند دے دوران او بے اشو شاو تر پر دیئے او سباب ایسن نئی بیابا ایسن نمم نانی وقت دوها قلیل او درم دا دنیا با پتاو بار چھی آج نمبر یو کم پانزوستم وَوْضِعَ الْكِتَابُ فَدْرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْرِقِينَ مِمَّا فِيهَ وَيَقُولُنَا يَا وَيْلَتَنَا مَا لِعَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا سَحَا دا دنیا او په تابان دی او بال شي قیامت کې بیا چغې وې ما لیا ول کتاب لا یو غادر سریرا تن ولا کبیرا تن بیا چغې وې هاي هاي سریری کتاب لا چې نه دې پر خدای زما وړوګه ګنا ون لو یو مگر شمیر نه دا ویلا وا نو بیا به ارمان کې نو خصاصت دنیا سپکاوی دنیا بلجوی سلاسا پدری وجو یو دا دنیا وطا نوانستشی لگا باغوان لنا چه باغوانستشا دویم دا دنیا وان با دیو دنیا وان دیر لگی ہے او درین دا دنیا وطا باندی و بالشی نزمور پور مطلع و ترجمہ الحمدللہ اس بات توحید حمدللہ اللہ مناسب اللہ لدی آغا اللہ لا چرا لیکن اقبل بندہ بانی کتاب اور میرے گردوں نے دیرا کھگوالے قیمان مضبوط کتاب دے دے پارا چویارے خلق روز جنگ سخنا اخبر طرفنا موئی بشر المومنین او زیر اوار کی مومنان آن کسانو تا شغی عمل کئی نیک پدے خبر آچے دیجا دیا جرخیستا او درنگ تیر اون کی بھی پدے کیامی شا او یاری آن کسان چغی وائی نیول دے اللہ نائب نیشت دے دیل را پدے باندے سیلم او ند دائی مشران اللہ لویا خبر آچو زید خلو دائینا او نو این دائی مگر دارو گو نو شاید تا حلاک اخبر زان پنکو دائیو دو وجن آچو دائی ایمان والی دو بیان باندے دو وجد غمنا اصفن مفو لو جد باقی ونو انا جاننا مال الارد دینت اللہ مگا گردو آچو زمکا بانی خاص دے زمکی لا چاید مائشو کو پتائیو چه کم یاو دلائی نخیستا عمل کرنکه ده اکثر نو عملانی ہوئی اکثر و عملان نده چه دیر عملی ہوکا لگ عملی ہوکا خوخی ہوکا فوزیل نتا پوش چه رو چه اصحان عمل کم یاو دین ہوئی ازا کانا موافقن لی شریعہ اصحان عمل آگل چه شریعت مطابقی وَإِنَّا لَجَائِنُونَ مَا حَلِعَا سُعِيًا جِرُزَا او منگا گرد اون کی آچ دے باندی دیئے سعیدًا جِرُزَا ڈاگا بانجارا اچھا کچھا بانجارو ام حسد تا ایتو گمان کے چہرہ تختو غار والا و تختو والا اصحاب الکاف و دزگر جغار کیوں دشویو او اصحاب الرقیم و دزگر سبا تختون دی نمونه لکلیو سدا دا لکان رکشوی دی او گا چاہون دل نمونه اطلاع را کئی تو گمان که چاگا غاروالا و تختوالا او زمان دا جنن ناشنا کلا چرال زانان غارتا فتیا تون کلا چرال زانان غارتا فتیا وطوئی حضیر ابن کثیر ذکر گئی وکانا اکثر المستجیبین للہ و رسولی شبابا اکثر دا اللہ دا پیغمبر دا خبر منون کی اغزوانانو دا زوان چیز دا زر صفائی خبر ازر علیم ایل اول غد اپنی الال کاف کلا چرال زوانان غارتا اینو غیلو ایل اول غد اپنی الال کاف فقالو ربنا رب السماوات والارض رب زمنگا رب دا اسمانو لزمکو دے او نرا مدد کرو منگا بغیر دا اللہ نبال الہ کرا مددتم کرو نو بوائی منگا بدر وقت زیادی پہ اللہ باندے ہا اولائی قومنا دغا زمنگا قوم دے چنی ولی بغیر دا اللہ نور مددگاران ولی راتلن کئی پدی باندے پہ دلیل خیارا نصود زیاد ظالم نرانا چانا چه جوڑ گفا اللہ بانی دروغ او کلا چه بیرد شد دینا او داغنا چه دی عبادت کو بغیر دا اللہ نا یا مینا فیا او دی عبادت نکو بیدا اللہ اندو بلچا ویراشی غارتا یانسون لکم ربو کنو تیارے کنگی تاسولا رفستاسو دخبل میرا بانینا وحی لکم مرفقا او تیارا بکی تاسولا سانتیا وطرہ شمس آوی نمیت نوارو کلا چراخی جینو اوڑی پگار دائی بہندخی طرفنا او کلا چی پریو جینو پریدی اگر اگس طرفتا او دائی پاوار میدان گیدو دینا داو دلائنو دا اللہ نزی من یاد اللہ بہو المحتد داو دت خالی الہی آغا سو کہچا اللہ پہ اللہ ورد اللہ رسم کی ندے بسم اللہ ربان دے روانی ومن یود لیل آغا سو چا اللہ پہ محمد کم رائے ہوئی ربان ممید الرموانی اللہ رخور دنگے اگو مان باکے تا بدائیوان دوی خور دیوتی دی او علاو رحال او منگا دی لراخی طرف او گس طرف تا نقل گو علاو رحال او اولی کپا یو طرف روتی واشنا یو طرف اسخان شی نمالای که علاو رحال او لی وغاتا اليمين وغاتا شمال وقلب امات دنزرائي بالوسيد اسبید دائی اکوڑا انگی او سنگ لولو اپا درشل دغار کھلے کے ناستے او سنگلی اکوڑو گیلی وقلب امات دنزرائي بالوسيد کتاو خاتے بدائی باندی نوہاں بوڑے دائی نپا تیختا وَلَا مُلَيْتَ مِنْ مُرَوْبًا او ڈک بشے دائیں پر روب قانون دا نیک بندلا اللہ روب ورکئی دا سپے ور سر چلو دے غار پخلے کے پروت دے او سنگلے لگولے اسو کی داری گولا اگا سپے چگا نجسو لینو پلی تو خود نیکانو بنیانو خادم شو دا غزے کر قرآن کرا گئے دانه چه بل امی باغورا پا شکل با قیامت کرا پاسی نانا قرآن کی داغه ذکر راگه او داغه نون چه آلی پا قرآن کی نو اللہ پی دیرس نیکای ورکی لگا پا یو لفظ یو نیکی انو کلب کاف لام بے نو تین دا تیسا اللہ دیرس نیکای دا غصبی پا نون ورکی چه داغ پرسو مرگر دیائی کرو یا او ته انساني چې ته به هغه پرسته مرګ ته یاو کې نو الله به ورنه سور او زایې لوي دلا تعلیم کته غاټه پدای باندې وا بولې دینه په تېستا ډک بشه دینه پروب وکذالک باسناهم یعنی غمانم ناهم کذالک باسناهم څنګه چې مونږ یې وکړو دارنګي پور دغه مندای دی بارا چې دپو شي د خپل میانس کې و یو وایم کې دای نه سورا واسته رګه تاسو و یو دای موږ واسته رګه یا ورځ یا سي صدر راځي نه راځه نو را قالو نو و دای نه چې نو کوم ته وکړل وې څو ته وکړل نه روان شو نو دای راځه خو په دې پاج تاسو واسته رګه فباسو آدکم نو لگئی اوستاسونا اسو گیشوی دیم اگا نحنیم سوکال اگدو تالیگو دشو پدر مرد چراگے پر ٹوکرائے وار آگئی مرگو دائی سبرو کا ویزو گیا متاسو آئی سبرو کا اگدو گیشوی فباسو آدکم نواری رکم آزیل المدینہ یو نه گئی او تاسو نه پر پای تاسو چې دا وا خارتا نو دې ګورې چې ګنیا او دې خارو هله نه پای کې زید خوراک اس کا طعامن ورا سپایي په ګوا ډوډای چې په بازار کې خورې نو صفا ځای کې وخرا صفا وټل کې ډوډای وخرا مګری سره خو صفا لوفي کې ډوډای وخرا کور کې خوره صفالو کې خوره نو دې به سړک بغاړه بچولو تکینی ډېر به پاله چولو کې پرېوتی خاورې به پرېوتی په منډای کې بسارو امتیاز کوي دا یې شته به تشوي هغه وو شیخ هې چولې د چولو راکا هغه وو تکینی وګړي سره زفخه چټ خوراکونه کې اچھا ګوډای خوري لوخی خو اڈوینزی نا اکسان دو طالبان لوخی خو سپیوینزی نو یا پیشوگان سبار ایخی اندرش پی اغیر آجی اجبا پکیو یوی سٹی چڑی توی داوینزا نو چڑی ام کالا دا نالای پو موینزی او کالا پکیسو بواچه روشن ایو توی کی اگر پخپل ایکو کانا ناغس کاری جگه سپا کئیو صفائی خشه خوراک کی خوبیانی افیال پکاری درستخان بخور کی نو اول بطی اگر جن گیا پی داتا گوڑائی کی دی اگر گوڑائی چک دی لازنی میں بیکی نو آگا دائی تا بولی نو آگا دائی تو لگا سپی تچ نوڑائی چھے مسئلیت نوڑی تور کی در اغیان سے طریقہ ہوئی لوگ صفا ساتا فلی انظر ایوہا اس کا تو آما فلیاد گم برس گم مینا او راجی تاس دار رزق دینا ونی تلطف او نرمی جے کئی پتلو را اپلو کے ولا اشرن بکم آدا او خبر نشی تاس باننی او تن دیگ انشئ بدا واخی چاری اما وگذالکا سرنا علیہم یوتانی ولیگو او بیسی والا وقال تیر شوی دریسا وقال نهد پاسا تیر شوی ماغو زمانہ بدل شوی بیسی بدل شوی خلق بدل شوی او دیو دا وان ویخت نکونا زدن دور زمانہ کی نکونا لوی شوی دو اگر چی داوی کم زان را ری وردیوی داوی بیسی ندی اوتا چا تا خزانہ مونتی را اگر اونیو چی داوی کم زان را گلی خزانہ مونتی را بادشاہ تا پیش او جو بادشاہ لے گوت نگو اتاوی تسوکی دفلانی زیم دفلانی محلی ما فلانی زیم دفلانی روری ما نو اغا پلار چتاو اغا رول چتاو اغا محلہ اغا کلے چتاو نو اغا پاس ادریسا وکالا تیر شویو اوز کا پانزوز کا علمہ کی سوک مڑیو اغرا پاسے تا بخبر کورنی معلوم لگا دنیا بدلی گی بادشاہ اے محلہ چتا دا سڑے چتا دے چھ معلومات اوگا تختے اوکا تے نو ریکارڈ کیلی گلے شویو چه دل دنسه کسان روک شویدی او غی چندنیشتی اپتی نلگی دا امریکی او جیل دی چه آغی نا چاپی را اوبدی او دا آغی نا زنن نا تقریبا نو کالا مخ کی دری کسا روک شویدی اتروس آغی اونو ممتن اخبال جیلیانی اونو ممتن او چه آغا صفو او غا روک شویدی پورو جیاز رکشو دے اپتے ہم لگے جیاز تشو کلک کلدا سی نو دئیو چتختی اوکا دے ویدا کسام رکشویو اوڈا خوال دی مرگنی ویدا خوال دی ملاس تی بادشاہ وطوی دو کاغ راولا دئی چکلکل پتاو زمانہ کی بادشاہ دے کیانوس چاو خیامت ام نمانو او دی وقت کی دادای بادشاو اغام قیامت نمانا بکیانو سا ویداو کرائی والا شرائی لار ورپسی ندیم ور سرائی اردشو او جی دم نشوی املاس دی نباد دن او ملا سا وستوی ابیام رشوی دیدو سپایان وی بدای جماعت جوڑو چاوی ناو چاوی جماعت پی جوڑو چاچه با دین که زیاده کرو نو اغیوی جماعت پی جوڑو پا قبر بانی جماعت جوڑو دا پا دین که زیاده کول دی قبر خواهک استاز مکوا جایداته که جوڑه جوڑو خو پا قبر جماعت نجوڑی گی مسئلہ دادا چکا جماعتی او پایی که سڑے خخت نو آغا سڑے برا استشن جماعت ما خبر با کنستریشی و داغ لاش داغا دو کی غبا مباری تولیخ خیبا ضرور دے کلی کے شاہ جماعت کی خبر ہو ادھو دیر زمانے ہو آخیری خلق یوسو کالا مخی اس حرام شو آغا خبر یو کنستر چھ دے ادھو کی بالتی اسو مباری تا غبا وار کو چھوئی کنستائی کیس نو اینو جماعت که مخی او قبر رستو نمره با اوباسی مباری تا ویلی او خخی بے او که قبر مخی او جماعت پی جوڑ شوئے جماعت بروانو لیشی دعوا مولا چه ملیگینو اسی ایک دوکی ما پا مدرسہ کے خخ کئی که شرعی قوامینو بانده گورے نداغا ابو کی راو باسا دا مدرسے ناو بار خخ کا مقبرہ کے لیکن آغا دا مدرسی زمکا دا اپائی کے بر سکنے سے خاکو لے قبرونہ نیسی گروہ لے دا پیرانی پیر بدن آغا پا وقف زمکا کے خاک شو نو بادشاہ ایتاو باسی ان نجوم الظاہرہ ایتاران کی زیل روزتین دا ابو شامہ دولسو اصفہ کی لکلی چھو آغا غالبو کی راوی استل آغا دا جنی سنتا گوزول ندائی با مولا با پا مدرسہ کے خخ کی پا جماعت کے بے خخ کی نازکا جدا مدرسہ دا جوڑا کڑے وا ندائی پا کے خخ کیا وغلا وی تاپسی موزن کی گی و تا پا کے قبر خخ کرے تا رکی گی نا پا کے دگا راو باسا دا مدرسے نمبار خخ کا اطلاع ماتا اگل میل پاسی کزیتا وی چتا کی دو سوری دی بخبل اٹول سوری سوری دی اده بندری پسی موزنگی زوانت ستا پا زائی کی موزنگی تا پس غلا پریدا تا ستا پا زائی کی اندسار نموزنگی دا رائے ہو دے چکالا پیسی ورگی بادشاہ تے گوت اپا تاولا گیدا وکذالک آثرنا لهم دارنگی خبردار کمون بدئی باندی خلقو دیر پارا چه پوشی شوا دادا اللہ و نشتیا او قیامت چه نشتی شک بده پر آدلو کیه ایلیا تنازعون بین اون کلا چه دائی باس کو بخبر میانس که دخبر کار فقال ابنو علیم بنیانا ویدائی جور کئی بدائی باندی عباده زکر چه دائی دار لگتن اللہ جوڑا غم ورسل سملاس او ساتن اللہ و آغستو وی جوڑ کئی بدائی باندی عبادی رب دائیخ بودی بدائی باندی نوی آگا کسانو غلبو اللہ امرین چی زیادے گئے بخبل دینا لنا تخدمنا لئیم مسجدا خامخا جوڑے وی بدائی باندی جمعات زی طالب اما او کاتلنگ کے دفع لیگ مویسی دورو اغا امامو او اغا مسالہ کرے وی نپاغی مناظرہ جوڑا شروعا زد اکلی تراغلے ہما زدل دناغلے ہما فضلی حق مولانا سے براغلے ہو عبدالسلام مولانا سے کو اللہ یو بخیطور نو مناظرہ بدیوا چپا جمعات کے قبری نو قبر با استیشی او غالبو کی بار دا مقبرہ کی خخیر بیاغ فری کی مخالف چھو نوائی آغا دگا کولا مناظرے نکولا نمانگا داگے نا جلسہ جو راکڑا نبی آمن تجریب ناوکر لاؤگئی مناظرے لرانے ساکولونا سلازت اللہ بے ان کالبے ہم زرے چوائی بدائی دریدیا و سالور من اس پہ اوائی بدائی پینزدی اشبگ من اس پہ رجمان بالغیب دا وشتو وشتل دینا دیدا اوائی ای ودیو اتمین اس پہ وسامنهم قلبهم دلدوئی واوی سمانیا عرب چشمی رکی نصبعا وسمانیا وی قرر بی آلم بیدت موارب زماخ بود بشمیر دائی بانده او نبوی بدائی بانده مگر لگو فلا تماری فی ملا مران ظاہرا نباز مگو ببارا دائی کن مگر خبر سر سری او تپوس مکاو اپ بارو دائی که دیاو تاننا تو دائی ندیاو تاننا دیکی سا سواب عذاب نیشتے نو کسو کوئی دری پینزی دیا کسو کوئی چلور دیا کسو کوئی وہ دی ایو بس آسی چینا چه سواب عذاب پکے نہیں آئی کسا چیڑکے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَئِئِنَّ اُسْنَا فِي دِهِلْ نَقَيْبْ دَنَبِيَ عَلَيْهِ السَّلَامْنَا مو آئے شیطا چه مگر کفو خشید اللہ و اذکر ربکا یا دور افستا کلا جستا نیر شی یعنی آر وقتی و قلع سائی آدی امی ربی او آیا زردش توفیق برا کی من زمارا بو نزده دینا اصلاح تا و لبی صوفی کافن صلا سمیت انسینینا او وقتی ارگلائی بغاب دائی کدر سوا کرنا وزدادو تیسا زیاد کئی پی نه نور دا وزدادو تیسا نه پی نور زیاد کئی داو لے لگا شمسی حساب او قمری حساب کے فرق دے شمسی حساب چدے نپاہی کے میاش دو دیر شوی او دے او کم یو دیر شوی سم میاش دو دیر شو دی او سم میاش دو یو دیر شو دی اکتی سو رجو دی صرف یو فروری پکی دو انتیسوی اٹائیسو کله په کې اونتی شي خو فروری دا 28 وي باقی ټول 30 او 31 دي دا هی طریقہ دا دا چې کله ته معلومې ځلامیاز د ډیر شوبا کدی او ډیر شوبا ګړ الله سبا سکا صداسې وکړ او دا اډو کې چپ دې دا ونیانس کې ځای کاته بیا اډو کې چپ دې بیا کاته دې بیا چپ دې بیا کاته دې نو جنورانه شروع کا نو کوم چې بار راځي نو دا دې 31 دا لکه جنوري دې 31 نو فروری دا 28 دا بیا نو بیا مارچ دې 31 اپریل دې 30 دا سه ورپسې راځي چې بار راځي به 31 چې کته راځي به 30 دا آسانه طریقه ده نو دا انګريزای میاشتې هغه دې 30 یا دې 31 دا بعضی زونه خپل بکو دغې تجربې دې انګريزای کې کله کله وي وي 7 AM 7 PM وو بجې AM او وو بجې PM نو په دې اکثر خلک شکیان شي چې دا AM سي یا دا PM سي نو AM اول د ماسپخینو PM پس د ماسپخینو ځان په طریقه یا اول د ماسپخینو پس د ماسپخینو AM او PM نو دا انگریزای میاشت یاد 30 وی یاد 31 وی او دا اسلامی میاشت چه اتوئی قمری صاحب نو آغا یاد یو کم دیر شوی یاد دیر شوی یاد دیر شو میاشت پکی نیشتے یاد یو کم دیر شوی یاد دیر شوی او چه دا دو نس میاشت شوی او پا دی صاحب تزی نلس راز فرق راجی نو نن چې په کوم تاریخ باندې یکم رمضان دی د انګريزای د میاشتې په تاریخ یکم رمضان دی نو بل کال باندې د لس ورځې رستو په تاریخ باندې یکم رمضان دی زیاته نو دې وجنا روزه کله ګرمای ته وزي او کله یخنای ته وزي لس ورځې مخکیکی خو حساب دا غوړې نه دی په دې متر او جن نه دی هغه نبی عليه السلام دی په دې د دنیا صبر او جن وای او په دې د دنیا صبر اختر کوي دا دی دا بعد چې گواہی به کیږي با خدا میاش ولې دی شي او کچرتا ورېزي او میاش نشي نه دی نو بیا شعبان د میاش ته گواهان به پیش کیږي او داغی نبی حساب کی دیر سرازی او داغی نرسو و بیا رمضانی دانا پلانی زائی که اختر میاشو لی دیشا فلانی زائی که روچا دا نمانگا روچا دا نفلانی زائی که ده سهار اغیی لا گوڑای خوی پیشمنه که یتا دلتی که بانوی لی روچا نیو نبیا خوچه اعتلاف ده مطالب ده اعتبار نیشته نبیا تم دیزا علم یا بانوی لی ته پیشمنه کو اختلاف دا مطالعه دا اعتبار نشته که حضر وی فقهاو لیکلی او فقهاو پا خبر اتا پوهیگی دا فقهاو مطلب داده چه کلا اختلاف دا مطالعه دا اعتبار نشته خو آغاز آئی که چه مطلع یو دا یا نزدی نزدی دی او دا غیب مسافت تقریبا 500 کلومیٹر آده چې 500 کیلومتر کې چاپه را علاقہ دا یې مطلب یا یوی یا لګون د فرقې نو پاږي چې مطالعه له اعتبار نشته مشرق کې له شر مغرب کې بره روځي مغرب کې له شر مشرق کې بره روځي دا نه چې دنیا چې په دنیا کې مطالعه له اعتبار نشته نو اوس تارو جگہ په بازي ملکونو کې شپلا نتبا کوجا کیا او گناغی در روجا کئی چه اختلاف دا مطالب دا فقاو پا خبر پوهیدی نا خو آیا پوزا تورا کیا ویزی انگره ما هر سرگیر شاگول چی نو یاو با دا زان مشروع جون کی بل با دا زان مشروع جون کی از زان نبارا میاو بیا با اول خبر موقع جون کی نو بیاو اللہ دلائل گوری دا نه کوي چې اول دلایل وګوره نو بیا خپل موقف قائم کا. نو په میاش لیدورو جدا او په میاش لیدو باندې اختر دی او دا الله سره ذمت کې اروس دنزی اگه پا حسابی خواه حساب استان من لخرازی نو بیا حسابونو بانده نو دے باز پتکا گئے با پسر کی شاملہ بے کل سر لگی اگه باو دی سپا روجہ دا سپا روجہ دا تد روجہ نا سخباری تد اختر نا سخباری سزان نا روجہ او دا پخل گونی سی چم گوائی نا شوی نیاش نه لنګل شي اس ته په خاو ګرو دیني وي یا د شعبان غواي شي بل نه کوئی دا په دوه ورځو وا دا ولا کستا غټه پیدا شوې ده خو سوې نو بیا بزان له دلیل جوړ دا دوه ورځو دا ولا کستا غټه سر پیدا شوې ده ا وز دا دې صاحب وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا او درنگ تیر کدائی پا غار دائی که درس او کلنا او زیاد کئی پنگا نور نو تغس دا اللہ سر عزیزی نو تا پا 36 سال کی یو کال بیا مخرازی ما چکالا درس شروع کو نو 1987 کی نو 12 تاریخ د اپریل میاشتې او د شعبان هم 12 نو 12 اپریل او اوس دا د سورې پس اپریل بیا راغی نو دغه سره واني او دا کال زیاتی نو چې 300 کلمه حساب کې نو پای کې نه کالونه زیاتی هغه ته اشاره ده او کژنی د دې خانک شپې پیش کړی دا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ دران تیر کدائی پا غار دائی کدری سو کلونا وَزْدَادُوا تِسْعًا او زیاد کئی پنه نور قُلِ اللَّهُ عَلَمُ بِمَا لَبِثُوا وَاللَّهَ خَبُوِيِّ بَاغَبَانِ چلی دران تیر کڑو دیا اللہ وَلَا اِلَمْ دِغَي بُدَا اسْمَنُ نُزْمَ قُلِ اَبْسِرْ بِهِ وَاسْمِعَ یا سغت تواجب دا سخا لی دنگی دے اللہ پا دے او سخا لی دنگی دے اللہ یا اب سر امر دے او غمید راجی دے اصحاب کافو تا اب سر بی خو گورا واقعی دا اصحاب کافو و اسم خو آورا واقعی دا اصحاب کافو شیخ القرآن اللہ دو کے رحمتو نولی گی ویزم مکادو کی طالب ما مکاد دے اٹکی اوزائی دے وی ما سار تلاوت کو یو طالب قرآن مجید میرا واغستا چه ما پک تلاوت شروع گو نو چرده پدی آشو لکلی زجر چرده لکلی تخویف چرده لکلی بشارت او چه سا آیاتو گرم محکسی چه تا زجری چه تا تخویفی چه تا بشارتی زار یام شو ما غطالب تاوی چلک اتا دی کم زاکی تفسیر نا لکلی دی زخو دی پسی گرزم زخو علم دیل اکو ما چه قرآن زدا کما ندا دی کم تفسیر نا لکلی اگر ما تاوی ویدان دی تفسیر نا لکلی دا زمین یاو استاز دی اگر من تا قرآن خی نمون دا نکتی لکو اما دا استاز کم زای دی حالا مالی پتا راکا اگر ما تا پتا اولی کلا چه امیاو آلی وان بچرا تا بور شی او دو وان بچرا نگیا پیدل لار دا دیرا مولا حسین علی اغیتا نغیتا بلار شی حال دو زمان استاز مولا حسین علی او داغن با قرآن وائی وزوری که اما لا بالغ نو ما ماو تا ایچ زخو زمان ویجی کتابونه ما ازب و داد دی قرآن دی پارا ہوا ما ویجی قرآن دا کی گی نوزی پا دی سکو ویجی ما تا ویجی دی وقت که نا ازی جوٹیانی ویجی نو پا شعبان که اغا قرآن شروع کئی رمضان که ختمی ما ازو ٹک شوا چه شعبان رائے نوزما سر بستره کو یو کمبل باوا او یو دو جوڑی کپڑی باوی چه کتاب بنوان سغب باو اړین کاټو مینا ګرځولې نیما وزن فروان سل او زه روان شوم زه شپه ما سوتم او زه ما بچران ته ورسېدم ما تاسو ګر ډیرا مولا حسین جی او د منی موسمو او دا جوار ګډه بمبلې استوي ما ته چاوي چې هغه په پیدل لار ده او دا خوش کمی را ده وست مزا سهار بلار چه او دل تشپاو کا ما نا زچه که مقصد لروانیم چه زنیم را سیدلی مالا ارام خون نرا کئی کشر امو ما لا بالغم نو ما وی ما دلاری تپوسو که زروان شو نا وست اشپاو زدیرا مولاو چه نلی تورا سیدما چه جمعان تلارم یو سره ناس ده سپین پتکی والی ده او پا ده پتکی که ماچه سم پروت ده مالگه ام پرتوا او ساده سره او طالبان ورسه او سو ناس دی چاپی ولکی ما سلام واچو یو چدا سو قتل سلامی واس او اما تهوی چه سنگ راغلی اما چه راغلی امستان قرآن وان اما ته د کم ځان والی ما ته خور نه هی بچو ته ډیر وړوکه او لفظی قران ول اوای نو بیا با راشي بیا به ما نه قران وای خو د شپوکا اما ته جنجی ما خو لفظی قران ویلې کتابونه مې ویلې دي وې سدي ویلې اما ته جمال می نه وا علم صرف و علم فقه دا ختم کردی دی اصول او سکا لما شرج احمداللہ و قاضی او دا کتاب ناوی اما تل جتاری مایاو وی امتحان در ویلی دی مایاو کناسی دی کتلی مانا یاد کردی نیدی وی اما تلیچ امتحان در نوالم وی مایچ آو شغل قرآن خود شکل نم دیر خیستاو او دیر قابلو او دیر زورمو نو ایمان حضرت سر دی آیت تا پوسو کرو اب سر بی و اسمع دی ترکیبو کا ماوت ترکیبو کا سیغد تاجب دا یا امر دی زمین پلانی تراجی دامی ہوئی و بل تاپوسو کا ما دا غی جواب ورکا پا بل فن کے تاپوسو کا دا غی جواب می ورکا و حضرت سے طالبان دویچی جنے دا پیرے رے و زپ دینوں پوچھ دائی لوئے خوغی تیوی دا پیرے دے حدل بسترہ در نواچو جوڑو کے جماعتو مالے بسترہ خورکڑا بسترہ سفا شڑا رالا خورک مالتے طالبانو بیستاری اچولی دی شبگت طالبان دی وی حضرت سے بلار کورتا او طالب یو خلے بیستار راوالی نو بار راو سی بل غلے گونتے راوالی نو بار راو سی زپوئے شب چا حضرت سے بیچ دا پیرے دو دیری نو دی بار راو اتل جماعت خالی شماعت دمنا نکونڈو آ چولا ازا خوکشر اما سکوم را سرنا او ما با دیر پا اختیار جوان تیرو دکر یوازی اما نما کوندو آچو لاؤستر امون خو خوب میوکو چربان گرا پاسی دن او ما تحجد کو چهو قرآن با تحجد مکزا کن او دعا بے کلا پدناس تا کولا کلا پونگاو بے کولا ویزا راو بوت اما کلی غاڑی لرالم اما بوکا رائستا پڑے بوکا میں رائستا لوٹا میں ڈاکولا پدی کی حضرت سے پا دروازہ را دن نشو چیزی اوڈی دے ما رامن ڈاکلا اما نے بوکا رائستا مائنہ حضرت سے اتاولا ڈاکو ویمت پریدا بوکے راوی استا مالے ام لوٹا ڈاککلا اوزان لے ام ڈاککلا اگر یو زائی اتری نفل اتا زبل زائی اتری دے ما داغین دا حضرت سے ما سرمینہ پیدا شوا او اتشپک کالا شیخ القرآن اغسر تیر کریو اس جو تمنوائی دری کالا دا پی غنی شا شپک کالے تیر گڑیو ابیا بتاو راتو او دو درعیدیس کتابونی تنویلیو قرآن تنویلیو مشکات تنویلیو داختر پر وزوی ما مشکات شروع کرو تی او کتابونی درعیدیس شیخ القرآن والد حضرت سیدنا کرو بیای دیوبند کے کرو بیای برغشتو کے دریز زلے کرو نو عرد شیخ القرآن دینا او قرآنی کریم ہوئے او بیان چه درسو حضرت سے بیاندهو نو شیخ القرآن بتو ایمان از دی آیاتو نو تپوس کرو اب سیر بیئی و اسمع ما لو من دونی من ولین نشتر دی جرا بغیر اللہ نسوک دوستو او نشری گئی پہ خلیفے صلی کی اوتان میں قلو اللہ را چه ویشو دو تاتو کتاب در افستانا لا مبدل لکلمات نیشتے بدل انگی امون دا اللہ لا او بن امون تا بغیر دا اللہ نزاید پناہ آئیو صبر کا خبنزان دا کسان سرا ترغیب ورگئی پا دوستائی دا موحیدینو پا موالات دا موحیدینو صبر کا خبنزان دا کسان سرا چرا مدد کئی رب سارا اما زیگر را دا کئی رضا منتیا دا اللہ امالا وسترگی استاد دینا کتر دی مرگر دیا پرے دے ترین دن زینا تل حیاتی دنیا میں رادا گیت دن زینا تل جن دنیا ولا تتو منا فلنا قلب ون ذکرنا او مطاب دار کی گد آن اچاچ غافر کرے منگا زلو زید منگ کی چار نو تابیش دخوایش وگانا امرو غفرتا او دے کار دے زیادی دہت نا اللہ ثابت من ربکم طرف درب ستاسونا مجھے چاچے خوخشی ایمان نرانی اگر چاچے خوخشی انو کفر دیو کی منگا تیار کرے ظالمان لگو اور یہاں تب اگئی بگئی باندی لام بید دیو اور او گدائی فریاد کئی نو فریاد بے منگیشی پوکو پشاند کلائی باندی یشی نو جوچ گوستکے بدر کئی دی مخونونا کلئی اغا چه گرمی که او دیر گرمی اویلڈنگ والا یویل پی کئیو بیسا شراب و بد اسکاک و ساد مرتفقا و بد منزل یکننا اگسان چه ایمان دارا عملو گننے که نمگا نبرباد او عجر دا غچا چه ویشستا عمل کرن که دغا کسان جی دولا جنتون دا مشگرائی دی بھئی باد لانده دا ونداغن والی کالی دار بشی پدی که دا باو گانو دا سرو زرنا او غمبور بشی دی تا جامی دشنو ریخمو دا غط ریخمو دا نور دشنو نر ریخمو دا غط ریخمو متقین فی آل الارائی کے بڑا لگون کی بھئی پدی که پا کرسو نعمت ثواب و حسنت مرتفقا سخستا و بدلا او خستا دی منزل وضرب لهم صلر رجلین اوس خصاصت دنیا بلجو سلاسا پمیانس کے ذکر گئی دو واقعات ذکر گئے اصحاب کاف عالم الغیب ندی نبی علیہ السلام عالم الغیب ندی او دو واقعات رسطو ذکر گئی ہمیانس کے خصاصت دنیا دو دنیا سپکاوے او داغی درے وجے یو دا دنیا بتا نو آغستے شی لگا دا باغ والا نچے باغ آغستے شو وضرب لهم مثلا رجلین نے بیان کے دیتا نسال دے دو اٹھانو گردون امنگا یو دے لرا جنتین منا ناب دو باغ ندا انگرون دو پدی اعتبار چی طرفون دو وحفظنا اوما بنخل انبت کرو منگا دینا پکا جورو او گردون امنگا پا میند دی کی فصل پچھے میانس کے بلگاڑے پوڑائی پوڑائی باغ وخیارے دو کلتا جنت اینو تغا دو باغنو چوار کول بیمی اولارا کمین گود دینا ایش او بایلو منگا پا میند دی کیوالی پچھے باغی پوڑائی پا پوڑائی چتا اچتا اچتا کتا اب یاور سرو علی روانی نیرون روانی سن روانی وکان لئو سمر اوی دیل رمیوی وید خلمر گریتاو زانی غد گنپتو زیات مستانه په ادبار د مال او دې عزت باندې په ادبار د ډلا مال دوم ډېر دې خلک عمره سره ډېر دي او دم نشد باغتا او دے زیادے کنگو دے کمے کنگو خپل زان لا او خالا نویدو ما زنو زبومان نکو ما انتا بیدا عزی ابدا چالاک بشید آباغ چارے ہوگو او زبومان نکو قیامت بان نزو آکی کی تو او کزو آپس عمرب زماتا نبو مز وراد دینا زائدہ اڑی دو قالا لو صاحبون ورد تمرگری دته هغه ځان غټ غنبه باندې په سبب دی ایمان نو هغه فرض بالذي اتا کفر وک په هغه ذات چې پیدا کړی تاله بخار نه بیا دې احساس کیدا بیا برابر کړی تاله سره لیکن دا الله دې سماره ده هغه مشر کومه درب زما سره یو تان نه اولی کلا چه داخل شد باستا نتان نئی آرا چه دا اللہ خوشی نکی لا قوت الا باللہ نشت طاقت بنی کائی مگر پا اللہ باندی او گتر جنی مال را چه زکر ممستان پا ادبار زمان دا اولاد مزرد رب زمان شراب حکمیتا ورد باستانا او بلیگی پا دی باغ باندی کانی دی برنا نو بد زیدا سیدن زلکا اچھا پوچھا خوائی دون کے دانس بشی چھوانا با پکرنی باندھا با دی خوائی گی زلکن یعنی اللذی تزن بیل اخدام او یسوی اما وا غورا نیا بھو بردن بددی چھوارے نتوان من لاری دیل رضرا اخکلو ای ہاتا اپلیسو پا باغ دو باندے نشورو سر اچم روڑا دیخ پلا سونا پار ابان اچھ خرچ کری پدی باغ او دا باغ روان چھو سرز چھتو نونا باغ روان چھو او یہ بگو یا لیتنی ہائی ہائی رکائی رما لرالا مشرک بربی احدا چھما شرک نو اگر دولے در عرض میں سر یعطانو لاز بے مولای بے ہائی ہائی غرق شما ہائی ہائی غرق شما پیسے مولای بولے باغ میں تباشو یعطان دا چاوی دا اگر گتی دیر پستی یاو پدیز خیرات ورکو ہا بل دیوی ستام دا گتی دیر پستی وی پا دیز زکاتون اخیراتون اعلم ابل تیوی ستاکو دا دوالا لاس نرم بی وی زوان چه حق حای خلق ورگا وی خورا زوگی پاتی شما یا لیتنی لمشرک بربی احدا ولم تکن نوفیتو ینسرونو انو ادلا دلا چه امداد کرده ده بغیر دا اللہ نا انو ده بدلا غستون که نو بدل اوخ که اختیار اللہ نرو نشتیا او دا اللہ ده غرا پا ادبار ده بدلی و خیر نوبا غرا ده پا ادبار ده انجام وضرب لهم مثل الحیات دنیا ادرم مثال د دنیا خصاصته چې وخت ما قليل د دې دنیا وخت ډېر لږ دی لکه څنګه چې باران وشي او شنو اخر او خيږي هلګ وخت بعد زری زری شي وچی دغه سه ستاسو ځواني او طاقت دی او مستیا هلګ وخت بعد بیا به دې خاوري وي وَاغْرِبْ لَهُمَّ سَلُوا حَيَاتِ دُنْيَا بیان گئی تا نیسال دجون دنیا پشان ناغا حبو باندی اے چھوار امونگ بارانا نکاڑ اکشی پتے باندی شنکی دزمکے فازوا شیمن تزو حریا ہو نو بھیجیا سرا سرا واد زیدین ربا دونا او دے اللہ پارشی باند قدرت والا المال والبنون زینت الحیات دنیا مال او زامن او دا زینت از جوند دنیا نزدی دے پارا ختم مندو ہے والباقیات الصالحات خیر من ربکا او باقی پاتی جیزن کی نیک آمال وردی پنی ذرب ستاد بدلی وخیر من ملا وردی دو امید دے دنیا زینت دے کوایو مال دولت د دنیا زینت ده بچی د دنیا زینت ده خوګار د اخر زینت لوم سوګا یو ونو سیر الجبال یا کغور از شروان د ګومنګا هونه وینو د تسمه کله وخارا زګټونه به یو دا گئی واشرنا پور دغه دی لرا نو پری باندې مونږه د دې نه یو ټان او ور دیوال ربک صفا پیش باندې شی برب صاحب باندې صف صف ورته ویل شي لقد جئتم ما كما خلقناكم اول مره پتاي سرا راغی تاسو مونږه تا لگا چې پیدا کړو مونږه اول ځل بربند پیدا شو او بربند لاغر دنیا ترا لے من سکا قیامت کے با بربند پاسے بل زانتم اللہ نجل لکم موعدا بلکہ تاسو گمان کو جوبا نگر در من تاسو لگلوز او کے با خودشی کتاب درے موجا دا دنیا با بتابان دے وہ بال چھی اب یا بوائے ہائی زمائی اوام لینے دے پر خودے وَوَزِعَ الْكِتَابُ كِبَغْدَيْشِ كِتَابُ یَنْ دَفْتَر فَتَرَ الْمُجْرِمِنَانُ وَيُوبَ مُجْرِمَانِ يَرِدُنْ كِبَئِيَ دا غنا چه لگ بھی بده که اوائی وغی آوئی لطنا حای حای رکایو ده من لرا سلی دیا من لاملا چنی اپر خوده بڑو که گناه نلو مگر شمیره ده آغیلا او بم امیدهی آیا چه دی عمل کرو خکارا ولازم مربک احدا زیاده نگه استارا پیو تن باندی ویس کلنا للملائکت جدود آدم او کلا چه وی منگا ملائکو تا سدو دی آدم تا دو آکی رالا دی ربط ما سبقا سرسده ربط دا چه دنیا سبکایه ذکر گو دو دنیا مینا اغا شیطان چهی اغا شیطان چگستا دنی کدو شونو کلا چه وی منگا ملائکو تا سدو دی آدم علی سلام دانو سدو گا مگر ابلیسو نکلا و دې د پیریانو نه د مفسدانو نه ففسقان امر ربي نو خلاف وکړو کوم رب نو تاسو ني سي دلرا اولاد دلرا دوستان بغیر زمانه او دې دي تاسو دښمنانه بعد د پاره د ظالمانو بدلا ما شاتم ندي حاضر کړی ما دی پیدایش د اسمانو د زمکو تا او نه پیدایش د خپلو ځانونو تا تا تچ ما پیدا کو نتو زامن نوی خبر وما گند متخذ المذلین احضتا او نیمزن نیون کے گمراہن لگا دوست ویوم اکولو یاد کا غرز چوبے ای اللہ آوازو گئی زماد برای خواندانو اکسانو تا چستاسو بی گمانو فداو انو دی بچگی کیا گئی تا چلو بکی واہ پیرا بابارا مدد شے والو ازوان را مدد شے فلن یستجیبو لونو تبول دیابو نکی دیلا او بگر دو منگا پر نیندر کی حلاکت ورعال مجرمون النارا ومین مجرمان مر دیبا گمانو کی شرائی پریوتون کی بدے کے او بنم امید ای دینا زائدہ آوری دو ولقد صرفنا فی حضر قرآن للناس من کل مسال ترغیب ورگئی قرآنی کریم تا وَلَقَدْ سَرْوَحْنَا تَعِسَرَ بِعَانْكِ مُنْبَدِ قُرْآنِ كِ دَبَارَا دَخَلْقُ هَرْ قِسْمَ مِسَالِ وَقَانَ الْإِنسَانُ وَانْسَرَشِنْ جَدَلَا هَوْدِ انسان زیادار یوشینا جگڑا لو چرتا زناور دخلائے دو توحید خلاف ہو نکا انسان کہیے وَمَا مَنَا النَّاسَ نَدِيمَنَا گڑی خلق تو دے خبرنا چھ دے ایمان راڑی کلا چراغ رئی دے ہدایت او بخنا واری دے ربنا مگر دے خبرنا گڑی دی چراش دے دا ترکی دے رنبانو یاراش دے دا زام مخامخ او نرالیگر منگا انبیال مسلام مگر زیری ورگو کی یرا ورگو کی او جگڑا کولا گسانو چکو فرکرے پا باتل دے پارا چی کمزوری کی بدے باندے حق او نواللہی آیاتون زمان او آگا عذابونا چی ارون شویدی دائی حضورا پا ٹوکا باندے آگا عذابونا کو رٹوکی شروع کرے وَمَنَا ظَلَمٌ مَنْ ذُكِرَ بِعَاتِ رَبِّ سُوک زیاد ظالم نے زجر ورگئی محرزینو دا قرآن تا سوک زیاد ظالم نے دا اچانا چپن ورگش پایاتون درب او دے احراس کئی دا غینا او یہ رکھا آمر چمک کے کڑے دے خپل عمل ایر دی اپا قرآن و لپن ورکیگی لیتن ام مخوارو اِنَّا جَعَلْنَا لَا قُلُوبِ مَكِنَّتَانَ مَنْغَا گَرْزَوْلِي پَسْلُونُ زَيْدَانِ پَرْدِ زَيْدَ عَمَلْ دَلَاسَا دَبْوَئِ دُونَا پَ قُرَانِ وَفِي آزَانِهِمْ وَقْرَا اَوَا گُنُو دَيْكِ دُرُمْدُوَالِ اَوْ قَتَرَا غَوَارِ دَيْلَغَ اِدَادْتَانِ دَيْدَادِ مُمِي پَدَغَ وَقِي چَرِمَ او راستا دے بخون کے خواهند میرا بان آئے او گنیولے اللہ خلق لگا پس امدہ ایچ دائی کھڑی دی نو پتلوار بے ورکڑے دائی لگا عذاب دائی عذاب مستحق شوی دی خوا اللہ صبر کہیے بل لهم موعدون برگ دیگر دلوز لئی اجدو من دونی موئلا او بنومی دی آخواد دینا زائد پنا آئے و تلگر قرآن آلک ناهم او دلکلو آلدی اللہ کریم ندیدا کلاچ دی ظلم کرے و او گردر من آلاکت دی لرلوز و اس کال موسیٰ لفتاہو اس واقعید موسیٰ علیہ السلام بنافد علم خیب چوگر موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب نو تخریب کو موسیٰ علیہ السلام یو تنو تپاس وستان خب و سوچتے عالم نوغو انا دا کلمہ اللہ تنا پسند شوا او اللہ ورطوی زوار شا یو تن دے او ما غلع یو علم ورکڑے زوالا ورکو ما چغتال نشتا او دو ذریعا بونا چکم زائی دوئے او زائی کیگی نپان زائی کی بے امومی موسیٰ علیہ السلام روان چھ او زان سرے مرگر روان کھ کشر یوشا علیہ السلام و یابلو یابلو او اللہ و تنکہ خیلی وا چھ زان سرم یہ والا نوچھ دے ملی کم زائی کے ادنگل نو بدغ زائی کے باغ سرے ہی موسیٰ علیہ السلام نے ڈیرہ خوا او روان شو یا زائی کے موسیٰ علیہ السلام او دس کو او مئی ٹوب کو موسیٰ علیہ السلام یار سو چو داغنئیر شو موسیٰ علیہ السلام تے او نوی موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب نو چدی رہ مئی دنگلی او روان شو بیاو اپس راگے غزالہ اسقال موسی علی فتا وکلا جی موسی علی السلام خپل مرګلیتا همیشه به روان تر دې پورې جوړ شي ګو زایو جامه کې د دریا بوتا یا تیش پیړای نو کلا چرای رسول زایو جامه کې د دوار دریا بوتا ير کده یا لد میلرا نو نو ردی می خپل لار له په دریا کې سورنګ چټبا نور به سه سورنګ جوړې ده فَلَمَّا جَاوَزَانُ قَلَجْتِ شُدَا دُوَالَا دَدَغَ زَائِنَا نُوِي مُوسَى عَلَيْهِ سَلَامُ پر مَرْدِلِ جَا آدھنَا غَدَانَا وَالَ مُنْتَزِمُ سَبَانَا رَئِ ناشتہ رالا چوکرو لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَبَرِنَا حَزَانَ سَبَا تَاگِ سَرَهِ رَسَ دَمُنْتَا دَسَفَرْ زَمُنَّا چِدَا دَسْتَرَهِ زګه دا اصل مقصد نو اوختل چې مقصد په پارلواني نه مستړی کیږي او چې مقصد نه یو اصل به مقصد رواني نو ته مستړی یو زګه لقد لقينا من سفرنا اعظم سبا قال را ايته اينا الا صخرتي هو انتار زلمي خبر دا خبر ته کلا چراغ مونږه کالی تا نمائی ارکا حالت دمئی لارا اونو ارکڑ دی لگا مانا مگر شیطان چزیات کمتا تا اونوالا دوخ پلا لارا بدری آپ کے عجیبا قال والک ما کننا نبی وی موسیٰ علیہ السلام دا غزی چمنگا میں ٹول واپس ادائی پفلو قدمون بان خبری کون کی وی مندی او بندہ زماد بندی گانو نا آتے ما رحمت امن این دینا چوارکر امنگا دلو میرا بانی زمانگ طرفنا وعلمنا من لدننا علما علم وارکر امنگا دلات زمانگ خدخپن طرفنا علم بازوئی دائر میں لدونیو ولدونی ما دونی نیشتا مرا فیصل تفرقہ کے امام غزالی اشبال سمہ صفحہ کی لکلی چې څون ځان له دنیا ثابته مدا کفر دی جدا علم الغیب دے دے علم اللہ دونی دے ورسکاو دلک بغیر سے علمی جدا علم اللہ دونی دے دا علم اللہ دونی دے دا اللہ وطوحی کولا اگر اس تخبلو وما فعل دو ان امری ما دخبلو وقت دا کارون نزگری اللہ را تغیلو قال الله موسی نوزد موسی علیہ السلام حزستا تاکداری کولو شما پدیوانی چوخه تماتا داغنا چه خودنا گئی تا دو اصلاح نا اللہ یا دو اصلاح لارا خودنا قالا نوی وزد آره دیزر تتوان نلاری ما سرد صبر تاکو ستناو گدسو گیز موسا وی گم موسا وی دا بنی اسرائیلو ناوو کسی ما شعور ہوئے چاہو بچاہ ادلا نکے یہ سب ارنکے پہ یہ سوک دسڑی نسا ہوا چی نوی آغای ویا وی تا سب ارنے شکولے ما سارا سب ارنے شکولے ظاہری بے اوکار غلط خیاری ما خو بٹک کرے ہوتا تا با غلط خیاری حتی با سب ار کہنا ابیا با ما تانگے موسیٰ علیہ السلام ادو خیر دے زبا سب ار کوما زبا ده سنو آما صبر با کوما قالا لہو موسا نوی خال لہو موسا قالا انکلن دیتے دیامی صبرا وی حرد حضر تتوان ملاری ما سرد صبر او سنت صبرو کے پاگا چتایا تنیگڑی پاگی باند خبردار آئینا وی ورد موسیٰ علیہ السلام ذرے چوبو مئمالا کلا اللہ کو غشی صبر ناکو ولازی لگا امراض زبا خلاف نکو مستا پیو کار کی شاگرد دیتا کی کیا نا نو اغت شرط کی خود موسیٰ علیہ السلام امانا استاز کو شاگرد شرط دی اس کو شاگردان پی شرط دی تاز اغت ارزم سبق در نوام کمال بوزی پر آکے مالا با سابون راکے مالا با کپڑے آلے مالا بدا کے مالا بدا کے پخوا با استاذ شرط کے خودو دے امپورای سوا مخ کے چلار شے ندال پہ یعوزائی راجی کورمنگ پائی کے تیز سلح ایلوزی ہوا یو ملاو طالب لار وردہی ماں تا شرع جامی ہوا آیا اگر اتای شرع جامی در تواما و زمان سے شرطو لے دی ویسے وی چیز دس وان نو آغا بوائے او چیز دس کون نو آغا باکے دانے چیز بایو سو آمتم ابل سوائے زبایو سو کون آمتم ابل سکے اگر بی ٹک شوا سبق تاناس تو شر جانی وی پدی کی سیلہ رالا چی سیلہ رالا نو پانی وارو لے نو استاد ہوتا وی لاس پکے گا کورمنگ دے یعنی پدی کتاب لاس کیو دا کورمند دے سلائے بوزی استاد ہوتا ہی سبق کے لاس پکیے گا کورمند دے تو شاگر کو ہوتا ہی لاس پکیے گا کورمند دے تو استاد ہوتا ہی یہ سما خبرہ میں جانتا اکرا تو شاگر کو ہوتا ہی سما خبرہ میں جانتا اکرا استاد ہوتا ہی دخرے بچے پا خبرہ نہ پوئی گے نو شاگر کو دخرے بچے پا خبرہ نہ پوئی گے زګر ته په دې چې زو سوا ما غوای نو استاد یې له سپیرا ورته نو ته وی چې زو سکو ما بکې نو شاګرد استاد له سپیرا ورته جنگ شو استاد او شاګرد ته په مونږ شو استاد راواچو او بډاو استاد دلان دي شاګرد دبان دي چې استاد دلان دي دا ګور کی مخه ته پاسه نه ورکی استاز پوشی دا خود ایک کمکل تا ماری لی جیسا کون نو تبا کے تا خود ای آران دے نو استاز ہوتا ہے بس بے کون شاگر کو بس بے کون نو بیا راور کتاب تا کے ناستر نو چه سبا کلاب شا نو شاگر استاز تا ہوئی استاز تانن سبا خو خالص ہو ایمان دو تانن سبا خو خالص ہو ایمان دو شر دی پیش ہو هلوان جاو اغام خالص غوی من دیم شرط بکی خود موسیٰ علیہ السلامی بلکل بنم با قال فا این انتباع دنین ویورتا حضرت ازر کته تا دغاری کې زما نو تاسو باندې کې معنا د هیڅ دلیل تر دې پورې سرګنګ ما تا تا د دې سه بیان فانت لکان دوړو وان شو تر دې پورې سوار شو کیشتای کې مصر لا دی لرا تخت ته ویاستا قال ان وی موسی علی السلام ایت اوسر لدیلا چان جام راشی چې غر کې دی اهل چې کیشتای کې سوق دی زګه زایږي وګه نقصان خارې دو لقد جئت شيئا امرا تاګي سره تار اتلو ګي او شي ناش وانتا وی ور دته حضرت حاضر ارمانو وی تا تا چې فتوان لره ما سره صبر وی موسی علی السلام او دا د خیال نو به اختیار ورته وی زګه هر څه ځان له فطرتي نو موسی علی السلام ورته وی لا تو اخذنی بما نسیتو منی و مالا پاوچ زمائی ارشو و لا تو رگنی من امری اسرا او مرات مالا دا کار زمان بسخت آئی بیا دوار روان شو تردے پوریج کلام مخامر شو دیو ظلمی سرا نوی وجہ اغلا غلان ظلمے و دانا چه معشومو دکا دا معشومان و اجل خونیش تا اسلام کی او تدی باند مرسوب بابی خوده چه ما شمان و عجل نشتا ده کافر ما شمان نشه و عجله نده بیاسنگ و عجل حیرت شیخ القرآن وی زه بلانشیل که مدرسو ما زه بچر عالم وزه وزه آورت سه درس لکلما اوز خوچه دوا یو ده القرآن وی نوزان ده شیخ القرآن ولی که بیا خوالا نزیو دیکھا بیا غالا شیخ القرآنی وی زب اطلما زب پلو مادرت سے ابزاز آئیوے او اغیو غلامن یو ظلمے یو مدا پہ اعتراض ہو کچھ غلام کو ان کی توئی او مبسرین دی کی معشوم ہو وی عورت سے بتائی چا غم سڑی دی زم سرم او مبسرین دی زم مفسرم نزوان چرا ظلمے ہو ویما آواز ورکو چه مبسود کی علام سرسی لسم جلد درشم صفح کی لکلی وی وزکرت تحایی رحمه اللہ ان الغلام النزی قتلو آل موسیٰ کان بالغن چه تحایی زگر کری جوالد موسیٰ علیہ السلام اغب بالغو کم جا حورت حجر و جلو ویچه ما داوی حورت سے بچالی کلی مان مرسود اول تیو دو که مرسود راڑا وکورا چه مرسود الاسم جلد راڑا اما کلاو که دا عبارت مراوی استا چه دا غلام اطلاق پا ظلمی بانی کی نبی علیہ السلام جو معراج تا تلو دو پانزو سکال عمر ہے او پاگا وقت کی وی موسیٰ علیہ السلام جارو وی اب کی لحاظ الغلام ددی علیہ دو وجہ جارم چما ډېر تکلیفونه تیر کړی دي هغه دغه تکلیفونه نو نبی عليه السلام هم معصوم نو هغه دوه په مسکانو وی اب کی لحاظ الغلام او دغه سه ایمان اور دلایل وی حضرت صاحب چې مرصود کلاو کا ما ته ځای کو وی دعا وکړه چې الله دې علم کې برکت واچو خو شاګرد او قابل شاګرد ناد استاد علم کې ترقی راولي او خوش آگر دا دا استاز دا پارا تاییدی دا استاز دا خبر تایید گوری او مضبوطی دا استاز خبره دا علامه امن قیم کتاب چه گوری نصریه که خودل خوان نور کئی مزور کئی چه گوری ما بایی چه داولی یا اوزای که ما اکتل چه دا امن قیم بارا کلی کنی اکانه یو دن دن بین اخوالی هی د ایمان و تیمیه دا اقوال نو بچاپی را گرزه دا اغیل بی دلائل کتل و مضبوطو لده دا استاز خبر را اوز کو چه دوٹه کی ہوئی نتا موئی صداقت رسول موئی صدق رسول وائی اتا موئی دا بکو حلی کتل پر عربای سپوئی گی دا موئی او دا وائی او دا سنن پکار دا سپکار ہو تایید ویوالا کو تو ها حتا اذا لکیا غلامان تردجمغا مقصودی و ظلمی سرا وی وجاگ لرا نوی موسیٰ علیہ السلام آئے تاس داو جی او تن بی گناہ بغیر نفسن بید قصاص نا نکدا معشور دا بغیر نفسن بے بیانے لے لکت جیتا شیعن نکرا پتائی سرطارات لوگے اوشی ناکارتا نوی واردار دہی زر آمانو ویلی چاہتا چکتوان لرما سرد صبر نوی موسیٰ علیہ السلام کماتان تاپوسو قدس شی پس دینا نمر گتیا مکاو زمان سارا او بتائی سارا ایرا سیدلتا تا زمان طرف ندیرو ظلمیا نو بیا دوار اروان شو تردے پورے چکالا رالی اوکلی ویالا اوتا استا تا ما آلا نو طلب دو توانی اوکد آلا گینا نو غی انکار اوکد ایو ضعیفو ہما چمی مستی آور کی دیلا گورا مخی استاتا ما آل آها نگل دنوئی شفا باو ایوتیمو ما فا باو ایو ضعیفو ما استاتام زیافت یو شہده خو استاتام او وزیفت سائل چه غختون کے غواری نپدی اعتبار استاتام او زیافت وزیفت المسئول چه ده چانه گفتشوی اگه ورکی نو بده اتبار زیافت و تاوی اشباه و نظائر کے سیوتی سنورن جل صفحہ اٹاو ان کے پدی بانی ایخ تحقیق کرے او بیا اقوال پیش کری دین فکاہا چه وی وکوری حد زیافا نمڈی بکور کے زیافت من اوی نمبتگین وی ملمستیا من او دوڑای خیر دے نو فقہا بل لفظم وی وکوریہ تو عام المیت نو کلوی وکوریہ تو عام المیت او کلوی وکوریہ زیافا نمڑی بکور کے دوڑائے خوڑل ام نگی نمڑی دکورا او نمڑی کور والا لا دعوت کول ام نگی دوار ام نگی فوجر ویاج دارن ویم اندر بلی کے دیوان چهرا چه قریب چه پریوات نوی دو دیلارا وی وقت موسیٰ علیہ السلام کا فخا دیوان وست دیو بدی باندیسا آجر حضوری باندیتا وست دیوان دی وزن دچار دوڑا ورکو لون ندی قال حاضا فراد بینی و بینک وی وقت آو دیزر دا بنتون دی پنیان زمان میں استا کی زرد چه خبر بکمتا پتاوی اللہ اسے چتا توان نظر پاہی باند صبر از نور زمان استا مرگرتیان کی پختانوی پدرین ول شٹی نور مرگرتیان نکی گی زکار دائی وقت تا پوس کے او زبال ارتوام علانا قال هذا فراد بيني وبينك زرد چه خبر بکمتا پتاوی اللہ چه تاتوان لرا غبان صبر اسی یو وطوئی موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب نو ترسو چاورت حضر و تنوئے لی پتو تنوئا ہر چکیشت آوانو حضاد غریب آنانو چھ مزدوری کول اپا درے آپ کے نما ارادہ اکڑا کورچ ظاہری نقصان دے نظام تا نسبت گئی فآرد تو چھ ظاہری فائدہ و نقصان دوالے دی وی فآرد نا منگا ارادہ اکڑا او چه ظاہری فائدہ دا ویفا اراد ربو کا دا سورا عدد دے اما سفینہ تو او جی کشتاوان ودا جزانو چه مزدوری گلد درے آپ کے نما اراد اوبلا چه ایبنا قدم دیلا او آخواد دین بادشاہ چنیولا بے آرے کشتاو پر زور باندی ٹیکس بیتی آغستو نمرا مطلع چه شیر بیائی پاگر ٹیکس نی نوے ٹیکس میں بچ کولا حدیث کے راضی رائے تو صاحب و مقسم غدنار ابو داود تیانوسی ذکر کرے ما دو ٹیکس اغسطن کے اون کیوں لی دو لیکا ٹیکس اغا دنیا تباہ کی گی خلق غر کی گی ما دو ٹیکس اغسطن کے اون کیوں لی دو او دو ٹیکس نے جزان بچکولے چھ پار طریقہ نو جائز دے وَأَمَّا الْغُلَامُ وَرْچِ عَلَقُونُ هُدَا مُورَ اَبْلَاغْدَ مُؤْمِنَانُ نمنگا یریدو ایر اتاو ما تغیان و کفرا سکو برزی دهی لرا افر کشاو کفر تا فا اردنا نمنگ ارادو کا چه بدل کی ورکی دهی لرا رد و براد زنن پاک والی واق ربر همار نیز ده پید بارد میرا بانای وامر جدارو وکانل غلامینی اتیمین فی المدینہ حرچ دیوانو ودا دالکانو اتیمانانو پخار کے اولان دی دی خزانہ دی دی پارا وکانا بوما صالحا او پلار دی نیک سڑے دی بچول خزانہی خود دیوان زکرا ما شمانو ویچلویشن دا دیوان بجوڑائی او دا خزانہ بے عمومی او کانا بوما صالحا اپلار نیک سڑے اللہ پر میرا بانی اگڑا فاراد رب کانو ادا دوگستار رب گردل پر رب تا نصرت کے عزت ظاہری فائدہ وا ای اب لگا شب دوما اگتت وسیلی ثابت وسیلہ دلتا نشتا باگو دا میں کانو بنیانو پا اولاد اللہ میرا بانائی کئی مدی کدو وسیلی سرالل فاراد رب کانو ادا دوگستار رب چور حسنی لگ مضبوطی آئی امرتا او خلی دوئی خزانه چد دیدا رحمتا میرا ربیک دو وجد میرا بانتی آئی طرف درستانا وما فعال دوان امری او ما نگا کردی کار لگ اخبر رائی نا سمت لما تا اللہ علیو ظالم الغیب نیما ذالک تاویلو ما لم تصدی علی صبرا دا تعبیرو دا آغس شتا توان نلارے پاگی بانی دا صبر اگورا موسیٰ علیہ السلام دا حضرت حضر پکارو نپو آنشو چا کشتای اولی ما تکڑا دیوال اولی خیجو او سڑے اولی وجو ترسو چاگو تنویلی موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب نو یہ ازانو کچھ موسیٰ